Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى عاشورا gecemizi mübarek eylesin. Bu mübarek gecede ve yarınki gününde cümlemize nasuh tevbeler nasip eylesin. Enbiya-i Azam Hazaratını kurtardığı gibi tüm musibetlerinden, dertlerinden onlara büyük ikramlarda bulunduğu gibi Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bizlere de bu mübarek gecede ve yarınki gününde çok hayırlar, bereketler, maddi ve manevi ikramlar nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Şimdi bu mübarek geceyi millet bilmez. Onlar ancak takvimde yazarsa bilirler. Veyahut işte kandil simidi çıkarsa anlarlar. Ama biz yıllar yılı bu mübarek geceyi ihyada sizleri efendim haberdar ediyoruz, teşvik ediyoruz. Salih ameller size öğretmeye çalışıyoruz. Konuştuğumuz ve teşvik ettiğimiz bütün konular iman ve amel-i salih ile alakalıdır. Hiçbirinde şeriate muhalif, kitaba, sünnete, fıkha muhalif bir şey yoktur. Oruç tutalım diyoruz. İşte şu namazı kılalım diyoruz. Şu sureleri okuyalım diyoruz. Sadaka verelim diyoruz. Efendim, çoluk çocuğa ikram yapalım diyoruz. Yani Aşura günüyle özel alakalı şeyler. Bunların hiçbirinde ne yoktur? Asla efendim Ehl-i Sünnet ulemasının beyanlarından hariç bir katkı, bir karıştırma yoktur. Onun için böyle bunun kaynağı ne, şunun kaynağı ne diye soranlara, araştıranlara işte Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri, İmam Safuri Hazretleri, İsmail Hakkı Hazretleri vesaire. Birçok ulemanın, tabi hadis-i şerifler zaten sahih kaynaklarda geçiyor. Ben bunları kabul etmiyorum. Etmesin. Biz de seni kabul etmiyoruz deriz ve konuyu kapatırız. Bu hususlarda mücadele etmeye de lüzum yoktur. Sen ulemanın, evliyanın beyanlarını efendim itibar et, almıyorsan ben ancak Kur'an'a bakarım, hadise bakarım. Hadise de bakan kalmadı. Kur'an'a bakarım. Kur'an'dan da bir şey anladığı yok. Arapça biliyor musun? Yok. Tefsir okuyabiliyor musun? Yok. Kur'an'a nereden bakıyorsun? İslamoğlu'nun mealinde. Yahudi'den dönme Muhammed Esed'in mealinde. Bu adamların mealiyle Kur'an'a bakarsan bir şey anlayacağın yok. Ancak ayetleri inkar edersin. Mucizeleri inkar edersin. Uzeyr Aleyhisselam'ın diriltilmesine temsil dersin. Sembolik dersin. Musa Aleyhisselam'a işte Haşure günü kurtuldu kavmiyle beraber en mühim mesele oradan geliyor. Orucun sünneti de oradan başladı ya. Efendim asasıyla vurup denizin yarılması, dağ gibi dalgaların donup kalmasında Medcezir olayı dersin. Lan Medcezir nedir ya? 5-10 metre mi açıldı bu? Deniz dağ gibi oldu diyor Kur'an-ı Kerim. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ diyor Kur'an. Suların her parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor. Adam buna meal yapıyor, Medcezir olayı oldu diyor. E şimdi sen? Tefsire bakabiliyor musun? Kurtubi'den anlar mısın? İbn-i Cerir Taberi'den anlar mısın? Bahrül Ulum, Semerkandî Hazretleri'nin tefsiri anlar mısın? Ruhul Beyan'dan anlar mısın? Bu kadar müfessir, muaddis, binlerce tefsir var bende. Anlar mısın? Yok. Kaldın İslamoğlu'nun eline, Esed'in eline, Aziz Bayındır'ın eline, Bayraktar Bayraklı'nın eline. Adam diyor, 17 cilt mi, kaç cilt tefsir yazdım. Bir tane onda diyor, eski kitaplardan bir şey koymadım. Desene uydurdun. Şimdi Mehmet Okuyan yazıyormuş bakalım. Ne yazıyor bakalım şimdi. Video çıkaracak meydana bir şey. Ü'cübe. Onun için siz doğru adrestesiniz. Efendi Hazretlerimizin beyanı üzere tam ehli sünnettir buyurduğu bir adamın amellerimde yanlışlar var. Allah beni de sizi de affeylesin. Ama itikadımda hiçbir yanlışlık yoktur Allah'ın izniyle. Onun için biz birbirine fayda vermek için toplanıyoruz. Kaç sene ömrümüz kaldı belli değil. Benim tahlillerim hep bozuk çıktı bu hafta. Ne böbrek, ne bir şey, her yer kalkmış, kopmuş. Haddini aşmış, onların bir sınırları var ya. Şimdi düşmanlarım beklerler ki ben ölürüm, ölürüm belki, sevinsinler. Ölürüm diyesin ama ben ölsem Allah'ın dini ölmez. Sohbetlerimi de inşallah bu arkadaşlarım benim yaşatabilirler. Devam ettirebilirler inşallah. Allah benden sonra ölene kadar, bu ben öldükten sonra kıyamete kadar artık işte Hazreti Mehdi'ye gelene kadar şu sohbetleri yürütecek, binlerce sohbeti millete neşredecek insanlar musahhar eylesin. Amin. Amin. Benim elimde bir şey yok. Çalık çocuğumdan bu işlere bakan yetişmedi. Maalesef yetişmedi. Milletle uğraşalım derken çalık çocuğumuzu zayi ettik. Arkamda gördüğüm bir şey yok. Ama siz varsınız Allah'ın izniyle. Bu işlere bir çare düşünürsünüz. İnşallah sohbetler devam eder. Adam, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda cuma hutbelerinde vesaire hatiplerin konuşmalarında kıyamet alametleri anlatılmayacak. Hazreti Mehdi'den bahseden kaldı mı? Bahsederse Şialer bahsediyor. Ehl-i Sünnet'e göre Mehdi'nin kim olduğuna dair bir şey konuşmazlar. Dikkat edin. Deccal çıkacak diye bir hadis-i şerif, sahih hadis, Bukhari, Müslim hepsi bir tane hoca anlatır mı? Anlatmaz. Bunlar kıyamet alametidir. Şimdi Hazreti Mehdi çıksa milletin çoğu inkar eder. Çünkü neden? Cahildir, bir şey bilmiyor. Tabii daha yakın çıkacak anlamında demiyorum. Efendi Hazretlerimizin beyanı veçler, yani alametlere göre var daha. Var ama bu intikal edecek bu ilimler. Senden çocuğuna, torununa, 3-4 torun sonra, 5 torun sonra çıkabilir. Sen şimdi bunu nasıl aktaracaksın millete? Bizim sohbetlerin kalıcılığı var. O kalırsa, devam ederse yayılır. Hiç olmasa iman nasip olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beytine, Hazreti Mehdi'ye biat edilmesi müessir olan imanlı çocuklarımıza bir vesile olur. İlimsiz olmaz. Bak dün gece program yaptılar. Şia Mehdi var diyor. Bizim Ehl-i Sünnet geçinenler hiçbiri Mehdi var demiyor. Şia'nın da Mehdi dediği hak olan bizim beklediğimiz Mehdi değil. Onlar kayboldu diyorlar. Mağaradan bekliyorlar, çıkacak. Bazı alimler, bizde de bu görüşü meşayihta gördüm ama Ehl-i Sünnet'in cumhuru yeni doğacak doğudur. Şu anda dünyada mevcut olmayıp yeni doğacak olduğudur. Cumhur bu görüştedir. Öbür mesele biraz daha teferruat ister. Şu anda vakti yeri değil. Şimdi Mustafa Öztürk diyor ki, aman diyor hocam diyor yandakine, bırak diyor Mehdi gelmesin diyor, biz kendimize gelelim diyor. Şimdi bir konuşulacak laf mı yani? Ebu Davud'da hadis-i şerif var. İmam Müslim'in hadis-i şerifinde Mescid-i Aksa'da imam olduğu Müslim'de geçiyor. Bu kadar mütevatir hadis-i şerifler manen mütevatir olduğundan inkarı küfür sayılıyor. İnkarı küfür sayılıyor. Çünkü manen mütevatir. Çok tarikten gelmiş. Benim kitabımda bak kaç tane sahabiden, kaç tane kaynaktan Hazreti Mehdi kitabında hepsinin kaynaklarını vermişim. Yani eski ulema busta kitaplar vermişim. Adam diyor, Mehdi gelmesin bırak. Sanki sen gel deyince gelecek, gelmediyse gelmeyecek yani. Ama bu adamlardan medet bekleniyor. Bu adamlara iş ısmarlanıyor. Bu adamlara bu medya vaizlerini susturun deniliyor. Bizi medya vaizi kabul ediyorlar biliyorsunuz. Bu adamları İhsan Şen Hoca'nın üzerine, benim üzerime musallat ediliyor. Farkında değil misiniz? İlanları duymuyor musunuz? Ey hocalar, ilahiyatçılar, niye konuşmuyorsunuz da bunları susturmuyorsunuz, laflarını duymadınız mı? Bu laflar ne maksatla söyleniyor? Kimin susturulması isteniyor? Kadın dar pantolon giyip erkeklerin önden pantolonla geçemez diyen İhsan Hoca'nın, efendim asansörde bir kadın bir erkek halvet olur diyen Nurettin Hoca'nın bu fetvalar yanlış değil ki. Biz bu kadar kadın erkek bir arada çalışmaz, kadını efendim tokalaşmak caiz değil vesaire, dünya kadar bir erkek iki kadın şahitlik ayeti kerimesi, erkek tam alacak kadın yarım alacak ayet-i kerimesi, hep bunlar ayet. Şu anda tartışmalar Kur'an'a döndü. Tartışmalar Aşure gününün faziletinden çıktı. Mehdi gelecek gelmeyecekten geçtik. Şu anda ayetler inkar ediliyor alenen. Ondan sonra bereketimiz niye kaçtı? Pahalılık niye oluyor? Ekonomi niye bozuk? Daha seyret. Bu iyi günleriniz. Hele önümüzde Safer geliyor. Saferin son çarşambasına kadar neler olur acaba? Neler olur acaba? Olmaz inşallah. Ama biz tevbe etmeyince, biz Allah'a dönmeyince, biz وَقَالُوا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَّلُّونَ السَّب۪يلَ Ya Rabbi biz efendilerimize, beyefendilerimize, ulularımıza, seyit efendi demek. Sade, sadatina, sade yani efendi. Herkesin bir efendisi var. Başına tutmuş. Küberaena. Kübera büyükler demek. Efendi Hazretleri kodamanlar derdi. Kodamanlarımıza uyduk. Feddallûne sebîle. Onlar da bizi senin yolundan saptırdılar. Sana Allah Teala efendine uy demedi. Hâzâ beyefendiye uy demedi. Kodamana uy demedi. Ağa paşaya uy demedi. İttebi'û mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilenlere tabi olun. Kur'an da vahiydir. Sünnet de vahiydir. Ayet hadis ortada. Adıma diyorum ya bak kullil müminine guddû min ebsârî. Müminlere şöyle gözlerini yumsunlar. Erkek müminler kadınlara bakmasınlar. Ve ahfazû furûcûm. Namuslarını korusunlar. Çünkü bakarsa korumak zor olur. Nefis var, şeytan var, şehvet var. Mevla kapıyı kapatıyor, bakmasınlar. 5 vakit namazında abdestinde. 40 senede de namaz kılar adam. Demesin mi ki böyle bir ayet yok? Ya Nur suresinde diyorum, okuyorum. Yanlış mana veriyorsun diye. Diyanete bak. Allah'tan Diyanet'ten eski meallerden bir doğruluk devam ediyor şimdi. Bundan sonra onlar da değişebilir tabii. Korkumuz devam ediyor da manalar değişebilir. Hadislerde çünkü bayağı bir Mehmet Görmez biliyorsunuz. Hadisleri bir kırptı. Kadınlar hakkında, şunun hakkında, bunun hakkında, feministler, komünistler hakkında her şeyi çıkarttılar. Hadis külliyatı yaptılar biliyorsunuz. Mehmet Görmez çok çalıştı, çok. Çok emeği var. Ondan sonra o işleri onun altından çıktı. O iş biraz hinlik ister. Her reis de beceremez onu. Ondan sonra ayet okusun şu. Allah'tan eski mealler biraz doğru yazmışlar. Biraz değil, doğru yazmışlar yani. Diyanetten çıkanlar. Şimdi ilerisi ne olacak belli değil. O ona dokunuyor, bu buna dokunuyor. Dokunana göre mana verelim. Ondan sonra niye biz memleket bu hale geldi ya? Niye böyle ateş yerine döndü? Bütün kurumlar, kuruluşlar konkordata ilan ediyor. Niye iflaslar çoğaldı? Daha da çoğalıyor, çoğalacak. Bak tevbe kapısı açık. Kaç keredir söylüyorum. Ağasına paşasına söylüyorum. Allah'ın dini değişmez. Bu cep telefonu değil. Yeni şey atıl, format atılmaz. Bilgisayar değil. Yeni program yapılmaz. efendim sen benim telefonda ara sıra yazıyor. Şu kadar gündür senin telefonun güncellenemedi. Benim telefonda öyle bazı mesaj geliyor. Size geliyor mu? Ben de siliyorum gidiyor. Çünkü güncellendi mi daha rahatsız oluyorum. Alıştığım şimdi bir şey var. Bir güncelleniyor, hepsi değişti. Diyorum, güncellemeyin bunu ya. Ya ben telefonu bile güncellemiyorum. Sen Allah'ın dinini nasıl güncelleyeceksin? Ha siz güncelleyin. Telefonunuzu güncelleyin. Bilgisayarınızı. Ben hiç çok alakadar etmiyor. Mesaj atmayı bilmem, tweet atmayı bilmem. Geleni ancak açabiliyorum. Parmağı böyle şey edince açılıyor. O kadar. Hiç atmayı bilmem. Onun için yanımda 40 kişi var işte. Onlarla bir iş yapacağız yani. Ama ayeti anlarım. Tefsir, hadis anlarım. Fıkıh, akaid, tasavvuf anlarım. Açtığım kitabı okurum anlarım. Allah'ın izniyle. Bana o lazım. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimeleri, kararlarına, hükümlerine hiçbir tebdilat yoktur. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Değiştirilemez. Güncelleştirilemez. Reform yapılamaz. Bir şey çıkarılamaz. Bir şey eklenemez. Ayet bu ya. Sünnet-i Allah'a filezine kalemmek. Geçmiş peygamberlerin sünneti de bu. Allah'ın sünneti bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sünneti der. Sünnet demek bozulmayan kanunları demek. Sünnet. Allah'ın sünneti olunca bozulmayan kanunlar, geçerli hükmü iptal olmayacak. Bu son şeriattır. Kıyamete kadar bunda değişiklik yok. El-yevme ekmeltü leküm dinekum. Veda haccında, Arafat vakfesinde, bugün dininizi kemale erdirdim. Ayeti geldikten sonra, bu din mükemmel olduğu beyan edildikten sonra, bunda değişikliğe hacet olabilir mi? Kemal ermiş. Bir şey eksiltilebilir mi? Bir şey şöyle olmasın, böyle olsun. O zaman öyleydi ama millette şöyleydi. Kadınlar okuma yazma bilmiyordu. Şahitliğe iki kadın lazım idi. Şimdi kadınlar çok kültürleşti. Bir erkek bir kadın şahitliğe yeter. Bu ayete bu ilave yapılabilir mi? Yapan ne olur? Stalin gibi kafir olur. فَرَجُلُمْ وَمْرَاتَانِ diyor Kur'an. Bir erkek, iki kadın. Burada kadını kolluyor, kadına hakaret yoktur. Kadın zayıf olur, güçsüz olur. Şahitlikte de ona baskı yaparlar. İki şahit birbirinden kuvvet alır. Kadın burada ezilmesin, üzülmesin diye Kur'an bunu yapıyor. Yani Kur'an'da ne? Allah sana, kadınlara, Allah-u Teala'dan daha çok sen mi acıyacaksın? Sen mi yarattın onları? Senin kulun mu onlar? Anasından babasından çok acıyan Allah Teala'dan daha iyi biliyorum dersen halt etmiş olmaz mısın? Ondan sonra kadınların da erkeklerin de düzenini bozmuş olmaz mısın? Aa Kur'an'ın şeriatın hükümleri yok. Mirasta tam yarım işi yok. Hiçbiri yok. Var mı bir bereket? Var mı bir huzur? Var mı bir düzen? Var mı bir bolluk? Yok. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Biz şeriat, sünnet ehli, sünnet ehliyiz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Allah Teala bizi yenilik çıkartmak isteyenlere uymaktan, onları efendim beğenmekten, benimsemekten, alkışlamaktan muhafaza eylesin. Amin. Bir alkış adamı kafir edebilir. Çünkü alkış tasdik ve medih ve övgü demektir. Şeriatsız konuşana alkış yapmak insanı kafir eder. Ya eski zaman geçti şimdi, iki kadın olmaz, bir kadın da yeter dese, onu o gitti zaten. Böyle yapsa, o da gitti. Niye? Ayeti inkar ediyor. Bu da inkara onay yap veriyor ve beğeniyor. Onun için elinizi çok oynatmayın. Alkış zaten hiç yapmayın. Alkış. Lut kavminden kalma on hasletten biridir. Alkış hiç yapmayın. Ondan sonra hadi mecbur kaldınız, sağınız solunuz size bakıyor, bir memuriyettesiniz vesaire vesaire. O zaman elfazı küfüre sakın alkış yapmayın. Havalar güzel diyene alkış yapın yani. İdare edersiniz. İdare edersiniz. Yani ben yapmam da. Baktın sağ sol sana bakıyor falan. Memursun falan. Ondan sonra efendim diliniz ıslak yerde dırdır konuşmayın. Kur'an, sünnet, fıkıh üzerine sakın yorum yapmayın. Sakın. İlimsiz cehaletle bir hükme varırsınız, helak olursunuz. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Dillerinizin yalanı nitelemesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin, Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Biz şimdi sigaraya haram diyebiliyor muyuz? Kuvvetli mekruhtur ama haram diyemiyoruz. Nas yok. Allah'a yalan iftira etmemek için. Böyle tevillerle iş olmaz. İşte sağlığa zararı varmış. Sağlığa baklavanın da zararı var. He? İsraf oluyormuş. E israf bir öküz yiyorsun affedersin. O da israf yani. Onun için şimdi israftan, müsriften, şundan bundan giderek bir şeye haram dediğin zaman herkesin kendine göre israfları var. Haramları çoğaltırsın. Bu sefer iş başından aşar. Yani orada haram demek ayet hadisten nas ister. Öyle mi? Bazı helal haramlar mezheplere göre değişir. Allah'ın hükmü değişmez ama içtihat değişiyor. Bir hadisten yola çıkar. İşte Hanefi mezhebi şatranca haram diyen, Şafii mezhebinde müsaade edenler oluyor. E şimdi burada ihtilaf var. İhtilaf olduğu zaman ne yapmak lazım? Mekruhluğu kesindir. Bundan dolayı kaçınmak lazım. Ama haram konusunda iddialı olarak da ne yapmamak lazım? Mücadele vermemek lazım. Demek ki hakkındaki ayet-i hadisteki nasler hüküm ifade edecek derecede zahir değildir. Çünkü faziletli ameller şimdi anlatacağız. Bunlarda zayıf hadisle de rivayetle de amel caizdir ve müstehaptır. Ama fetva vermekte ve itikadi meselede hadislerde mutlaka ne ararız? En sıhhatli şartlar, ağır şartlar koşulur ki çünkü bu bizim inancımıza veya amelimize taalluk edecektir. Aşure günü namazını kılmasan faziletinden, sevabından mahrum olursun. Günahkar olmazsın. Ama bir şeyi haram olduğu hükmüne vardığın zaman onu işlersen günahkar olursun. Onun için buralardaki farkları çok zaman anlatmaya çalışıyorum. İlim olsun size diye. İlimsiz olmayın. Yoksa önüne gelen profesör, doçenti görürseniz kanarsınız. Bir de profesör, doçent de yok yani. Çoğu altında yazıyor. Araştırmacı yazar. Milletin kuyusunu kazar. Ya araştırmacı yazar diye dün 8-6 tane konuk var, 4'ü araştırmacı yazar. Bu araştırmacı ne oluyor ya? Adam arkeolojik kazı yapsa bu da araştırmacı. O konuda bir şey yazsa bu da yazar. Eli kalem tutan herkes yazar zaten. Araştırmacı ben araştırıyorum. Neyi araştırıyorsun? Çöplüklerdeki pisliklerin mikroplarını araştırabilirsin mesela. Bu da araştırmacı oluyor. Din adına bunlar nasıl konuşturulur ya? Hangi medreseden icazetin var ya? Hangi ayet-i hadise tefsire mana verebiliyorsun? Konuşman için geleceksin. Açacaksın bir Alusi'den, bir Taberi'den, bir Şur, bir Kurtubi'den, bir Şalebi'den. Açacaksın. Buraya bir mana ver bakayım. Veremiyorum. Hatta Caner Bey ne diyor? Arapça da bilmiyorum diyor yani. Maşallah demek lazım. Arapça da bilmiyorsun ama 4 mezhebi birbirine sokuyorsun. Yani şimdi onun için dinimizi oyuncağa çevirmek istiyorlar. Buna fırsat vermeyelim. Buna yüz verenlere yüz vermeyelim. Bu işe alet olanlar iyi niyetli de olsalar biz peşlerine gidemeyiz. Senin niyetin iyi olabilir ama cahilsin kardeşim. Bu cahillikle bizi perişan edersin yani. Ocağımızı batırırsın. Mutlaka ilimden, ehlinden, ulemadan ayrılmayalım. Sonra her şey ayetle hadis. Ayette hadiste bu yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle bir namaz tarif etmiş. Maulayne'nin Hazretleri bir zikir tarif etmiş. Havasul Kur'an kitaplarında şu ayeti şu niyetle okursan işte evinden böcekler, haşerat zail olur demiş. Bunlarla amel edebilir miyiz? Ederiz. E buna ayet hadis demeye lüzum var mı? Niye? Ayet hadis değil ki zaten. Savcı da benim şifaatleri kitabını Diyanet'e soruyor. Diyanet de diyor ki Kur'an'da sünnette böyle bir şey yok. E ben sana orada hadis mi dedim ki? Ben dedim ki şu veli bunu böyle söylüyor. Ben sana nakil yapıyorum, cilt sayfa veriyorum. Ayet hadis demedim ki. Onu bile anlamıyor. Ya sen savcı olmuşsun, buna ayet hadis dememiş ki zaten. Orada cevap verirken demiyor ki bu ayet hadis dememiş ki zaten. Cevap veren de anlamamış. E ayetten hadisten ben sana söylüyorum. Her şeyi Kur'an'a soralım. Tabii soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri delil midir? Delildir. Kur'an'da yeri var mıdır? Vardır. Ve ma ta'akum rasul fehuzu ve ma na'akum anfendi. Resulüm ne verdiyse alın, ne yasakladıysa vazgeç. Bu Kur'an'la alakalı değil ki. Kur'an dışındaki diğer hükümlerle alakalıdır. Zaten Kur'an'da olduktan sonra Resulüm ne verdiyse buyurmaz ki. Zaten ayet okunuyor, vahidir. Peki. E alimlerin bu kadar beyanları var. Kur'an, sünnetin haricinde. Hadisler ayetlerden kaç misli fazla. Ulema'nın, evliyanın beyanları hadislerden kaç misli fazla. E çünkü hepsi izah getiriyor. E bunun delili var mıdır? E vardır. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'lemün. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline sorun. Bir meselenin çaresini çözümü bilmiyoruz. E ilim ehline sorun. Ne var bunda? Peygamberlere sorun diye şart getiriyor mu? Varsa peygamber, peygambere sorarsın. Var mı şimdi peygamber? E kime soracaksın? E Kur'an diyor ki zikir ehline sorun. Ayet söylüyor bunu. وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنُمْ. Eğer bilmedikleri bir konunun hükmünü, fetvasını, neyse faziletini, neyse illa fetva derken helal haram değildir. Fazileti vardır, efendim başımın ağrısı geçmesi için ne yapayım vardır. Değil mi şimdi? Kur'an'da, hadiste bunların hepsine şifalar olduğu beyan edilmiş. وَنَزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ. Kur'an'dan şifa indiriyoruz diyor. Ayet söylüyor. Ama hangi ayet, hangi hastalık için okunur şifadır? E bunu alimler beyan etmişler. Allah Teala Kur'an'da bütün ayetlerin altına şunu da şu niyetle okuyun demez ki yani. Ama ben şifa indirdim diyor mu? E diyor alimler de bu şu şuna şu şuna devadır diyor. Neye göre? Onun manasına göre. Onlar ondan çıkarıyorlar. E var mı bunun delili? E var. Eğer diyor peygamberim hayattaysa ona gitseler veya hayatta olur, yolculukta seferde olur. Gelirsin Hazreti Ali Efendimiz var Medine'de. Adam geliyor kaç aylık yoldan. Denk getiremez ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor iki ay sefere. E geldi orada kim varsa ona sormayacak mı yani? Ona soracak. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Şimdi kime ne soracağız? Ve ilâ ülil emri minhum. İçlerindeki ülül emre. Şimdi ülül emir kimdir? Ülül emir, bütün ulemanın ittifakıyla, müfessirlerin sami ittifakıyla alimlerdir. Alimlerdir. Peki devlet reislerine ülül emir denir mi? Denir. Ne zaman? Alimleri dinliyorlarsa. Mesela, Hazreti Fatih kimi dinliyordu? Koca harbi. O ana işte zikir öğrenmeye gidiyordu. Efendim, tekkede cemaat oluyordu, hatmi şerif yapıyordu. Öyle değil. İstanbul'un fethinde bile son kararı kiminle verdi? Bütün ağalar, paşalar geri dönelim, yapamayacağız bu işi dedikleri halde, ordunun pili bitmek üzereyken, kimin müjdesiyle o fetih nasip oldu? Akşemseddin'in. E şimdi Yavuz Selim kimi dinliyordu? İbni Kemal. Kanuni kimi dinliyordu? Ebu Suud. Fetvalarını bile mezarına gömdürdü. Ahirette mesul olursam, ulemaya danıştım diye göstereceğim. Kanuni'nin mezarında. Ebu Suud Efendi dedi ya, böyle dedi, vasiyet mi olur? Bu geçerli değil. Kocaman kutuyu koyacaklar mezara. Altınlarını mı götürüyor yanında ya? İslam'da var mı öyle bir şey? Anlamadılar. Fetva da vermediler. Dedi getirin bir bakacağım dedi. Yahu dediler vasiyet gizli mizli bilmem. Ya ne gizli dedi, mezara gömüyorsunuz zaten bunu ne bir şey. Size alakadar etmiyor herhalde, o öbür tarafa alakadar ediyor. Değil mi? Devlet işlerine alakadar etse mezara mı gömülür? Kim çıkıp da okuyacak? Açtı baktı, hep onun fetvaları. Gidi Süleyman dedi. Sen kurtardın ama Ebu Suud yandı. Yani fetvayı da bana soracak Mevla. Şimdi Ülül Emir, tabii ki yöneticiler, emir yetki elinde olanlar. Ama Müslüman bir Ülül Emir, fetvayı kimden alması icap ediyor? Ulemadan. Kendisi alimse o başka. Kendisi alim değilse kime soracak? Kendisi alimim diyorsa gelir alimler bir imtihan eder, kaç paralık ilmi olduğu meydana çıkar. Yok ben alim değilim diyorsa o zaman alimlere danışacak. Bu ayet onu söylüyor. Ve ila ulil emri minhum. Ya peygamberime danışsalar onu bulamadılar içlerindeki ilim sahiplerine. Nereden anlaşıyor bu? İlerisinden. لَعَلِمَا اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَوْ مِنْهُمْ İçlerinden içtihat ve istinbat melekesine sahip olan sahabe-i kiramın fukahası, sonra tabiinin, sonra tebe-i tabiinin, öyle geliyor bugüne kadar. İçlerinde istinbat, yani ayetten, hadisten mana çıkaracak kadar derin ilme vukufiyeti olanlar elbette meselenin hal çözümünü, hallini bilirler diyor. Bilirler diyor. Bilirler dediğine göre bu ilim alime diyor bak. Ülül Emre sorsalar, onlar bilirler. Demek ki ilim sahibi Ülül Emir olduğu kesinleşiyor buradan. Zaten birçok şey de var. Tabi alimler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu İslam devletinde, kendisinden sonra halifeleri hep en büyük alim. Dört halife sahabenin en büyük alimi. Sonra geliyor işte Hazreti Hasan Efendimiz kısa bir şey yaptı. Sonra Hazreti Muaviye Efendimiz, o da büyük alimdi, fakihti, İbn Abbas radıyallahu teala anhu Buhari'de Muaviye fakihtir diyor. Yani fakih demek sahabenin müçtehitlerindendir. Zaten onun için savaşlarda içtihat meselesi gündeme geliyor. Normal bir sahabi değil. Müçtehittir diyor. Bunu İbn Abbas gibi büyük bir müçtehit söylüyor ve Buhari'de geçiyor ve İbn Abbas da bütün harplerde Hazreti Ali'nin tarafında olan adam söylüyor. Burası daha önemli. Hazreti Muaviye'nin yanındaki söylemiyor. Karşı taraftaki söylüyor. Çünkü onlar doğru konuşurlardı. Akrabam, şuyum buyum, karşı tarafta bana muhalif, düşman, ona bakmaz. Adalet başka bir şey. Düşmanın hakkında da olsa doğruyu konuşacaksın. Fakihtir diyor. Bu lazım mı şey? Televizyona? He? Tamam, yok. Lazım diyor, baksana. Ehline soracağım. Orada adam lazım diyorsa lazımdır. Peki. Şimdi... O Resul'e sorsalar, bulamadılar, Ülül Emre sorsalar, hak doğru cevaba erişirlerdi. Ne oldu şimdi? Bir insan ayette bulamasa, hadiste bulamasa ama ayet-i kerime, Ülül Emre yani alimlere, öbür ayette de zikir ehline buyuruyor, ilim ehline sorun buyuruyor. Bu ayetler bize zamanımızda bulunan ulema ve meşayihe sormamızın meşru olduğunu beyan ediyor mu, etmiyor mu? Evet. Sen gidiyorsun, bir özel bir şey soruyorsun yani. Bunu sen ayete hadiste bulamayabilirsin. Ayet hadis senin bütün özeline girmez. Ama bir alim ise ayetten hadisten sana uygun olan şeyi kıyas edebilir. Sana uygun olan elbiseyi sen bulamayabilirsin. Anladın mı? Terzi değilsen ölçmeyi biçmeyi beceremeyebilirsin. Kumaşı da berbat edersin. Ehline götürürsen işi sana uygun olanı giydirir. Onun için bu bize hurafeci diyenler var ya, tam bir uydurukçudurlar. Bunlar hiçbir kitaba dayanmazlar. Ancak kendi nefislerine, işkembe-i kübralarına dayanırlar. Mehdi yok diyenin hiçbir hadisten, ayetten delili yoktur. Benim delilim çoktur. O kafasına dayanıyor. İsa Aleyhisselam hayatta değil, gökte yaşayamaz diyen mantığına dayanıyor. Benim dünya kadar delilim, ayet hadis vardır. Aşure günün namazı var diyen kaynaklarda dünya kadar kaynak gösterebilir. Yok diyenin kaynağı yoktur. Neden? Tembelliği çoktur. Namaz kılmamak için, kendi kılmayacağı için, kendini de tatmin etmek için yok böyle bir şey diyerek seni de rahatlatmak istiyor. Asasen kendini rahatlatmak istiyor. Halbuki biz ona bu namaz farz dedik mi? Demedik. Tutma oruç. Ramazan orucu gibi farz mı dedik? Ama fazileti vardır. Hemse faziletini anlatıyorsun. Bu adam bunları nereden çıkarıyor? Her şeye bir fazilet buluyor. Ya ben nereden bulayım kardeşim? Kaynaklarda, rivayetlerden buluyorum sana. Ben bir şeye şunda fazilet var deme yetkisine sahip değilim. Allah'tan bir faziletli rivayet kendisine ulaşan amel ederse diyor, o rivayet esasen uydurulma da olsa ve inkâneledi haddese ukâdiba, ona onu söyleyen yalancı da olsa, misal, yine Allah Teala ona o fazileti verir itikadından dolayı diyor. Bu da sahih hadislerde geçiyor. Bu dediğim de nerede geçiyor? Sahih hadis Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde bile bu mealde var. Ahmed İbni Hanbel'in müstedindekinin hepsi makbuldür diyor İmam Suyuti. Orada bile geçiyor. Böyle bir kapı açılmış. Mesela bir adam sana dedi ki, 4 rekat namaz kıl, her rekatta 10 ihlas oku, tamam. Sana şu kadar sevap var. Sen şimdi sevabını boş ver. Huri kılmanı boş ver. Köşkü sarayı geç. Bu namazı kılsan. Burada da o sana bir müjdeler söyledi. Sen buna kaynak sorursan iyidir. Ben hiç kaynaksız bir şey yazıyor muyum? Ha kaynak sorabilirsin. Sormalısın da tamam. Ama bakcan adam ne dedi? Ne dedi şimdi? 4 rekat namaz. Her rekatta 10 ihlas. Bir sorun var mı? He? Ama derse ki namazdan sonra da bana da 5 lira vermen lazım. O zaman dersin ki bir soru işareti. Ben namaz kısmını yapayım, öbürünü yapmayayım diyebilirsin. Ha adama da verirsen bir şey, bana ne yani? Onu da verene de mani olmak için değil. Velakin burada bir menfaat yoksa, anladın mı? Maddi menfaat yoksa, istismar yoksa, helalı haram etmiyorsa, haramı helal etmiyorsa, öyle ya yani. Bu namazı kılacaksın ama bunu abdest alırken ya işte kolunu iki kere yıkayacaksın dese, bu sünnete muhaliftir yani şimdi. Bu olmaz, kolumu niye iki kere yıkıyorum? Böyle bir namaz mı olur dersin, değil mi şimdi? Bunlara dikkat edeceksin. Kur'an'a uygun, sünnete uygun. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Alaeddin Efendi babamız, 4 mezhep müftüsü. Ona sordum dedi. Bu kitaplarda çok nafile namazlar görüyorum. Bunlarla amel edebilir miyim? Alaeddin Efendi babamız da buyurdu ki, bizim mezhebe, yani 4 mezhep hak ya, bizim mezhebe uygun olan tarifleri, bizim mezhebe uygun olanlarla amel edebilirsin. Yani ne demedi? Araştır, taraştır, karıştır, sahih kaynak ara, öyle bir şey demedi. E çünkü bu nerede geçiyor? Ruhul Beyan'da geçiyor. Abdülkadir Genel kitabında geçiyor, şu kitapta, bu kitapta, bunlar amel edebilirsin dedi. Ama bizim mezhebe uygunluk şartı ara dedi. Anladın mı şimdi bizim mezhebe uygunluk? Buna bir misal vermemi ister misiniz? He? E siz verin o zaman istemiyorsanız. Hiç sesli konuşmuyorsunuz ya. Millet de dinliyor böyle, iki kişiye konuşuyor aval aval zannetiyor ya. Mübarek adam. Şimdi tesbih namazı, yok ben çıkarken öyle bir uyuyacaktım ki az daha uyuyacaktım böyle. Aşırı uykum vardı, şimdi siz uyumaya başladınız, ben açıldım herhalde. Burada iyi sıcak, ben klimaya alışmışım, bilmem ne, ben de hava soğudu zannettim, hava da soğumamış. Bizim arkadaşların da bir tane pervanesi çalışmıyor. Dernek, neredesiniz dernek diye bir dilekçe yazın. Ara sıra aşağıda sohbet yapıyoruz. Pervanelerimiz çalışmıyor. Evet, bunu da derneğimize iletiyoruz. Mübarekler Fizan'da kurban kesiyorlar. Burada da bir klima işte, bir şey istemiyoruz yani. Et istemiyoruz, but istemiyoruz. Bir pervane yani. Klima da pahalı, klimaya da istemiyoruz. Ya bir klima, pervane yani. Neyse şimdi. Efendim, tesbih namazı kılıyoruz ya. Her rekatta kaç Sübhanallahü Elhamdülillah var? He? Bizim mezheptekinde nasıl? Ayakta nasıl kılıyorsun, okuyorsunuz? He? Baştan 15, zamm-ı sureden sonra 10. Şimdi, Şafii mezhebindeki, o da hadis. Ama onda sadece 15 ayakta. O zaman bu 65'e düşer. 300 olacak neticede, her tarafın ittifakı 300. Ha, şimdi o hadis-i şerifler daha kuvvetli de olduğu halde, kaynaklar bakımından. Ben İlmihal'de bunu çözdüm, anlattım. İlmihal kitabımda çok kaynaklarını zikrettim. Şafii mezhebinde celse istirahat diye bir şey var. Ne demek o? İstirahat oturuşu. Görür müsünüz bilmiyorum yanınızda. Ne yaparlar? Mesela birinci rekattan ikinci rekata kalkıyor ya, ikinci secdeyi yaptıktan sonra bir oturur şöyle, oturup kalkar. Sen de şaşırttı herhalde dersin. Mezhepten haberin yok ya. Halbuki o şaşırtmıyor. Şafii bir mübarek Müslüman, kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz, küçüğümüz neyse, orada mezhebinin gereğini yapıyor ve doğrudur. Onun da sünnet değeri var. Ama onu Şafii mezhebi almıştır. Buna ne derler? Celseyi istirahat derler. Çünkü ondan sonra bakarsın, üçüncü rekatta bir daha yapıyor. Bu sefer sen de dersin ki, bu adam hepten kafası koyunlarında herhalde dersin. Halbuki o mezhebinin gereğini yapıyor. Şimdi Şafii mezhebi nereye koymuş o onu? Celseyi istirahate koymuş. Şimdi iki secde arasında on var ya, bir de ikiye kalkarken orada da bir daha var. O 75'i buluyor. Ama şimdi bu Hanefi mezhebine uyuyor mu? Hanefi mezhebinde bu ne oluyor? Kıyam farzdır, farzı tehir oluyor. Onun için farzı tehir etmeden direkt kalkması lazım. İki secde bitti çünkü. Burada anladın mı şimdi? Efendi baba ne buyuruyor? Faziletli amellerden bütün namazları kıl. Ancak bizim mezhebe uyanları al şeklinde. Anladın mı şimdi? Mesela orada tesbih namazını o şekilde Şafiiler kılar, biz kılmayız. Biz tesbih namazını Hanefi'ye uygun olanı kılıyoruz. Misal verdim mi? Evet. İyi, altında kalmadım yani. Tamam, çünkü lafını konuştuğum zaman anlatabileceksin. Vurdun mu acıtacaksın, acıtı takdirde konuşmayacaksın. He, şimdi siz yani ne demek istedi acaba? Karıştırırsınız orayı. Bu Hanefi'ye uygun değil, bu şuna uygun değil. Başlarsınız şadırvan müftüsü gibi. Oo, her namazı, işine gelmeyen namazı bizim mezhebe uygun değil diye ayıklama. Mesela ben o işte çok şey ediyordum. Recep'in 30 gece namazında acayip bir durum var. Önce ihlas, sonra kafirun. Sonra bazı namazdan tarifinde bakıyorsun bir ileri bir geri. Önce gerideki okunuyor, sonra ileri geçiliyor. Ben bunu araştırdım. Çünkü Efendi babamız buyurdu ya, Hanefi'ye uygun olanlara dikkat edelim. Ben burada araştırınca ne dedi? Fatih Alender Hoca, Allah razı olsun. Tak, atıyor WhatsApp'tan. WhatsApp ne işe yarar? Fetvanın resmini çekip atmaya yarar. Bizde öyle yarıyor yani. Sizde ne yarıyor? Yemek günleri, bilmem ne şeyleri, pasta kesmeleri falan yarıyor. Çocuğunuzun doğum gününde pasta kesme merasimleri yapıyorsunuz siz. Ben biliyorum. WhatsApp'tan da atıyorsunuz birbirine. Şimdi, efendim, buradaki durum nedir? Ha, diyor ki Hanefi fıkhında, bu önce, Kur'an'dan önce olanı okumak, sonra olanı okumak, yani önce kafirun, sonra ihlas tertibine riayetler nerededir? Farzlardadır. Nafilelerde bu tertibe riayetsizlik mekruh bile değildir. Uydu mu şimdi Hanefi mezhebine? Onun için bu namazdan kurtaramadık. Kılacağız yani. Kılabiliriz yani. Hiçbir nafileye farz gibi, vacip gibi muamele ettik mi biz? Ne uyduruyorlar o zaman? Amel etmemek isteyene bahane çok. Bahane üretmeyelim. Amel edenlerden olan. Şimdi bu gecenin ihyası ile ilgili birkaç rivayet söyleyeyim. Ondan sonra da bazı işte, ameller fazla. Yalnız dergi. Bu dergi biliyorsunuz. Dergi değil. Kaç kitaba bedeldir. Bundaki ilimleri birçok kitapta bulamazsınız. Daha sonra biz yazdıktan sonra bizden çalarlar. Ondan sonra birbirine atarlar. Atsınlar, hakkımız helal olur. Ama kendi kitaplarına alıp da koyarlar, sonra o kitabı parayla satarlar. O ne olur? İntihal olur. Ona hakkımızı helal etmeyiz. Çünkü sen, benim canım çıkıyor. Sen bunu alıp kitabına koyuyorsun, hiçbir emeksiz yemek olmaz. Ondan sonra götürür. Ancak altına dipnot, ben bunu Cübbeli Hoca'nın şu kitabından aldım dersen, o zaman ben bir şey demiyorum. Anladın mı? Ama şimdi benden kaynak vermeden kendi kendine sanki Süleymaniye Kütüphanesi'nin yazma eserler bölümünden Mahtuta'yı almış da anlamış beyefendi. Bizim çarşamba piyasasında böyle çok fındık kıranlar var. Onun için bunlar sıkıntı. Bunlar helallik alması lazım ama yani yapmamaları lazım. E kaynak ver. Niye kaynak göstermiyorsun? Ben aldığım yeri kaynak gösteriyorum. Onun için sen bunun aslına vasıl olamadınsa biz de bunu niye istiyoruz? Ben senden paramı istiyorum yani. Beni kaynak gösterenden para mı alacağım? Ama mübarek adam birisi dua eder, ondan sonra ilim devam eder, intikal eder. Bu ilim nesep gibidir, soy gibidir. İnsan kaynaklarını belirtmezse yani babam kim, deden kim söylemeyene benzer. Böyle şey olur mu? Kime dayanıyorsun yani ilimde? Böyle giderse bu iş ondan sonra herkes kendi kendine ahkam keser. Aldığı yere geri dönmesi lazım. Mutlaka. Bu mübarek izi ihya hakkında Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men sâme hâdeliyum kâne kefâret erbâin sene. Yani bu tabi hadis-i şerif çok büyük bir müjdedir. Aşura günü tutanın 40 senelik günahına kefaret olur. Buyuruyor. Bu 40 senelik kefaret, günah kefaret müjdesi çok büyük bir müjdedir. Ama hadis-i şeriflerde yani daha birçok hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şeriflerde burada fazileti beyan edilen hadis-i şeriflerde efendim bir senelik günahına bir senelik günahına kefaret olsa yetmedi mi sana? Bir sene yaşadık. Geçen seneden bu seneye. Hepsini temizlese o bile yeter. Çok büyük müjdedir. Her sene aşura var. Geriyi temizlersen ne olur? Allah'a temiz kavuşursun inşallah. Ölümünde o senelerden birinde denk gelir. Ve mâ min ahadin ahya leylete aşura. Bir kimse benim ümmetimden aşura gecesi ibadetle ihya derse diyor. Yani ibadetle ihya akşamı cemaatle kıldık. Yatsıyı cemaatle kılacağız inşallah. Kimse kaçırmasın. Sabahı da cemaatle kılarsak Sahih Müslim hadisine göre ihyadır. Velakin alimler diyorlar ki bugün Münavi'de gördüm Feyzul Kadir'de de alimlerin ekserisi bir gecenin ihyasının ekseriyetini ibadetle geçirmekle olacağını söylemişlerdir ki kuvvetli görüş budur. Ama biz yine hastaya, zayıfe, acize, yarın sabah işe gidecek olan memura, işçiye farzları cemaatle kılsan bari en azından ihya olur diyoruz. Bu müjde haktır. Ama hali vakti müsait olanlar için gecenin muzamini yani ekseri bölümünün ibadetle, namazla, Kur'an tilaveti, istiğfar ve gecenin ekseriyeti. Ekseriyeti ne demektir? Gece nereden başlıyor? Akşam ezanından başlıyor. İmsakla bitiyor. Diyelim 8 saattir. Yani değişiyor biliyorsunuz imsak vakti ileri geri yapıyor. Diyelim 6 saattir, 7 saattir, küçüldüğü de var, uzadığı da var. Bunun, efendim, bölersin 3'e, 3'te 2'sini ibadetle geçirdiğin zaman ne olmuş olur? Hadi yarıdan fazlasını bile geçirsen ekseriyet olur yarıdan fazlasıyla, değil mi? Bu da bir şey. Ama siz mesela buraya sohbete geldiniz, akşam ezanından başladı gece, buradan çıkacağız, en azından kafadan buradan 3 saat, 3 saat bazen namazıyla falan 4 saat oluyor akşamı yatsıyı da katarsan. 3-4 saat ibadetle ihya olmuş oluyor mu? İlim en büyük ibadettir. Hal böyle olunca geriye de 1-2 saat daha teheccüd falan, Kur'an okuması falan yaparsanız sahurun yemesi de tabii sünnet. Oruç tutacaksan ne oldu şimdi? Ekseriyet ihya olmuş oluyor. Bu ilim meclisinin sohbetin önemi de bundan geliyor. Çünkü sizi kendinize bıraksak 3-4 saat böyle sohbette bulunduğunuz gibi ibadette bulunmazsınız peş peşe. Onun için çok kazanıyoruz elhamdülillah. Cemaatin bereketi. Vasma saimen. Sabaha da oruca niyet ederse inşallah edeceksiniz. Bugün de tutmanız icap ediyordu. 9-10 oldu. Sünnete muhalefet olmaz mı? Bugün tutamadım. Yarın mutlaka tut. Ama neyi ekle? Cuma'yı da ekle ki tek gün olmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere benzememek için tek gün olmasın buyurdu. Gerçi şimdi Yahudilerin şirazesi kaymış. Oruç moruç bir şey kalmamış da. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşri' sahibi öyle beyan etti. Kendine de nasip olmadı. Kendisi hep ne tuttu? Tek tuttu o günü. Fakat Yahudilerin de tuttuğunu öğrenince لَاِنْ عِشْتُ اِلَى قَابِلٍ لَاسُومَنَّ تَاسِعَ Seneye yaşarsam bak seneye tutarız da demedi. Vefat edeceği de malum. Seneye yaşarsam 9'u da tutacağım. Tutarım. Yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu bize büyük bir vasiyet-i nebeviye olarak kaldı. 9 lan 10 olması. Olmadı. Yarın 10'dur. 10-11 olmak sureti. Sabaha da oruca niyet ederse, مَا تَوْلَمْ يَدْرِ بِلْمَوْتِ Öleceği zaman ölür de öldüğünü bilmez. Ölüm sekeratının o kadar zorluğu ve şedaidi kitaplarda zikrediliyor ki yani insan ödü kopuyor. Fakat bu aşure orucuyla bir de bu geceyi ihya ama geceyi ihya bir de oruç. Yani ihya şartı var başta. Gecenin önemine geliyor. Nasıl öldüğünü bilmez. Bir de bakarsın ahirete gitmiş hala abdest tazelemeye uğraşıyor. Adama ne derler? İmam-ı Azam Efendimiz kolları sıvadı ya abdesti hazırlanıyor. Ne yapıyorsun ey imam dediler. İkindi yaz hazırlanıyorum. Sen öldün öldün dediler. Namaz senden sakıt oldu. Ölümden haberi yok. Böyle bir mübareklerin mezhebindeyiz elhamdülillah. Onun için sizler de, bizler de. Efendim ben de sadaka vereyim inşallah. Hemen malulen emekliyim yani. Şekerim dün gece 450 idi. Şimdi bile 300 oldu yine demin. Bir ileri bir geri, bir ileri. Bütün damarlarımı alt üst etti. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdü senalar. Hiç damarlarımız kalmadı. Bir tahlil yaptık. Doktor diyor ki kalp krizi riskin %75'e çıkmış. Neyse 1005'ten ne kadar yaşarız belli değil. Üzmeyin beni çok. Kafamı da kızdırmayın. Biraz daha faydalanırsınız. Öyle ya. Ne yapacağız şimdi? Damarlar, bozulan damarı düzeltmenin tıpta imkanı kalmadı. Evvelce de yoktu yani. Onun için biz de sadaka veririz. Oruçtan emekli olduk malulen. Efendim, siz sadaka verebilirseniz yine oruç tutarken de verin. O da orucu yamalar, yırtıklarını yamalar. Ölürken de inşallah bir şey anlamadan ruhumuz cennet bahçesinde gözümüzü açarız. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve ala âli ve sahbihi. Ah ah ah. O geçidi atlatsak ilerisi daha rahat. İlerisi daha rahat, ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat. Ölüm zor, ilerisi zor, ilerisi zor, daha zor, daha zor, daha zor. Onun için bu gece ihya ve yarın gün oruca ehemmiyet vereceğiz. An Ali radıyallahu teala anhu kâle kâle Rasûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet buyuruluyor. Men ehyâ leylete âşûrâ ehyâullâh maşâ. Kim âşûrâ gecesini ibadetle ihya eder, Allah-u Teala o kulunu dilediği kadar abad eder. Şimdi, senin dilediğinden Allah sana mı versin, kendi dilediğine göre mi sana versin? Bizim isteklerimiz, iradelerimiz, meşiyetlerimiz sınırlıdır. Aklımız sınırlıdır. Hayal gücümüz bile sınırlıdır. Hayal gücü ne demek? İstediğini kur kaldır. Ama yine de nedir? Sınırlıdır. Öyle olmasaydı اَعْدَتُ الْعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا اَذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Bukhari hadisinde ve hadisi kutsi'de salih kullarım için hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden hatıra diye bile hatır ve hayal olarak dahi geçmedik nimetler hazırladım. Buyurur muydu? Demek ki ne kadar hayal etsen hayal edemeyeceğin noktalar var ki onları hazırladım diyor. Sen şimdi hayal bile edemeyeceğin durumdasın. Senin iraden hayalinden zaten çok geri. Hayalin bile sınırlı. O zaman ne yapmak lazım? Ya Rabbi sen beni dilediğin kadar sen ihya et. Benim dilediğim kadar değil, senin dilediğin kadar ihya et. Bana benim dilediğim kadar verme, senin dilediğin kadar ver. Cömert Allah Celle Celle. Sen onun hazinelerini biliyor musun? Sen bir şey istiyorsun, bir şey isterken bile düşünüyorsun. Allah bunu da verebilir mi acaba? Haşa da kafa aklımızdan geçiyor bazen. Bazen biri bir dua ediyor falan, hiç olmayacak bir şeye. Ama meşru mu meşru. Ben bakıyorum, bana soruyor ama çok ümitsiz soruyor. Ya sen sanki diyorum Allah'ın kudretini aciz görür gibisin. Niye? Ya bu da olur mu dercesine? Evu alâ kül şeyin kadir diyorsun, her şeye kadir de. Ne yapamaz? Kanser her yerini sarmış. Mutlaka ölecek. Ya mutlaka ölmeyecek. Eceli geldiyse, Mevla dilediyse. Mevla bunu yedebilir mi? Yedebilir. Ediyor mu öyle? Ediyor. Niye ümit kesiyorsun? Onun için senin dilediğin kadar bana ver diyeceksin. Çünkü senin dile, kendi dilediğim kadar olursa aa, şu kadar köş, şu kadar saray, şu kadar şu, şu kadar bu bilmem ne bilmem ne. Bir sipariş verdik. Ondan sonra girdin cennete, siparişine göre vaziyete bakıyorsun. Bir de üstteki makamdakini görüyorsun. Ana burada neler varmış? Bizim evde, bizim bahçede hiç yok. E niye? Ya adam demiş ya Rabbi sen ne kadar istiyorsan o kadar ver. Sen de gitmişsin sipariş vermişsin. Sonra pişman olacaksın sipariş verdiğin için. Onun için diyor, sen senin dilediğin kadar değil, Allah dilediği kadar o kulunu ihya eder. İhya demek, diri etmek, canlandırmak, ölü işlerinizi, ölü işleriniz var ya, ümitsiz alacaklar, borçlar, hanımından mutsuzluklar, çocuklarında yetiştirememekler, hep ölü gibi işler yani, canlanmaz, bu düzelmez dediğin işler. Mevla ihya edecek. Aşura gecesini ihya edenler için. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan mervi olan bir hadis-i şerifte buyurulduğu üzere sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Menahya leylete aşura fekennemâ abedallah bi'ibadet ehl-i semâvat vel ard. Bir insan Aşura gecesini, şu mübarek geceyi ibadetle ihya ederse gökteki bütün melâke-i kiram ve sair Mevla'nın mahlukatı vardır, biz bilmeyebiliriz. Yerdeki bütün, yerde de melek dolu. Her adamın yanında iki melek var ya. Koruma daire. Yer ehli, bu kadar da insanlar var, bu kadar Müslüman, 2 milyara yakın Müslüman var şu anda. E bir de bunların cinleri var. Bunların da ne kadar Müslümanları var. İbadet edenleri var. Ruhaniler var. E şimdi göklerin ve yerlerin ehalisinin hepsinin ibadetini koy kenara, Aşura gecesini ihya eden aynıdır diyor. Bir gece ama çok büyük gece. Niye bütün camilerde sohbet toplanmıyorlar? Diyanet takviminde yazmıyor diye. Kaçırıyorlar. İnşallah bizi takip edenler kaçırmayacaklar. Tabii, millet kazanıyor. Ne zannediyorsun? Dünyanın bir ucundan adam takip ediyor. Bütün her şeyi. Geliyorlar, hiç tanımıyorum. 30 senedir takip ediyorum, 20 senedir takip ediyorum. Tipine de baksan, affedersin, kayık. Namazda abdestli demezsin. Ay anasını diyorum ya. Nasıl sen takip ediyorsun? Hiç kaçırmam diyor. Bütün sohbetleri çizelge yapmış. Tabii adam ona göre ibadet ediyor. Kazanıyor. Senin benim ne haberin var? Ben müfettiş miyim? Biz tebliğciyiz, davetçiyiz, teşvikçiyiz. Herkes alan kazanır, amel eden kazanır. Ahiret çok yakın. Birden gideceğiz. Görürsün o zaman. Var mıymış bu namazın faziletleri? Var mıymış ibadetin faziletleri bu gecelerde? Görürsün. En büyük alim olsan ah vah edersin. İzz İbni Abdüsselam ya, Şafii fukahasının reisi. Lakabı ne biliyor musun? Sultanül Ulema. Alimlerin sultanıdır. Mübarekadan bir fetvası yanlış. İki fetvası yanlış. Bir fetvası, bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet isteyebilirsin. Onun ondan yani imdat isteyebilirsin. Geri kalan evliyadan isteyemezsin. Bu Efendimiz'e mahsus diyor. Yanlış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus değil. Onun varislerinden de himmet isteyebilirsin. Orada da mübarek bir yanlış etmiş. Tabii büyük allame, Rabbim şefaatine nail etsin. Ben hiç sorunumuz yok. Sultanül Ulema, İbn Arabi dönemi. İbn Arabi Hazretleri'ni de bazen aleyhine biraz konuşurdu. Ama İbn Arabi de mübarek öyle laflar ederdi, milletin ayağını yerden keserdi. Tasavvufu bilmeyen de orayı anlayamırdı. Ama sonra bir gün camide oturuyor, Muhittin Arabi de yanda zikrediyor. Birisi geldi, Kutup kimdir dedi. Yani bu zamanda evliyanın reisi kimdir dedi. İbn Arabi de kafasına bir şey sarmış, zikir yapıyor. Bundan daha başka kutup tanımıyorum dedi. Sonra hizmetçisi akşam dedi, iftarlığını getirdi. Hocam dedi, ya bir böyle diyorsunuz, birine de böyle diyorsunuz. Evladım, şeriatın zahirini korumak için herkesin anlayamadığı işler var, onlara öyle söylüyorum. Öbür adam maneviyattan soruyor, maneviyatta da böyle gözüküyor dedi yani. Büyük alim idi. Şu yanlışı yaptı, dedi ki ölülerin ruhuna bağışlanan hediyelerin sevabı ölüye ulaşmaz dedi. Bu fetva üzere de öldü. Ubeyd Hoca, yanlış birini söylemiyorum değil mi? He? Öyle mi? Bak işte mübarek adam. Bir şey varsa düzelt. Yani kesin büyük bir alim hakkında da ismi yanlış diyor muyum dedim ama demiyorumdur inşallah. Biraz daha kafam yerinde. Ondan sonra vefat etti. Şimdi 2-3 tane kitaplar bize ulaştı. Onların kaynaklarını inceliyorum. Kitabın adı ne biliyor musun? İnşallah size tercüme edecek güzel bir şey olur. Ma fe'alallahu bik. Allah sana ne yaptı? Kitabın adı bu. Ne demek biliyor musun? Bütün ulema evliya ama bunlar kaynaklı yani. Tarihi Bağdatlar, Hilyetül Evliyalar öyle senin nenen dedeni görmüş değil yani rüyasında. Büyük alimler Ahmed İbn Hanbel görülmüş. Ahmed İbn Hanbel Süfyan-ı Sevri'yi görmüş falan böyle. Hasan-ı Basri'yi şunu görmüş. Yani Hasan-ı Basri'yi gören de ona yakın bir adam. Anladın mı? Yoksa ben bizim köydeki Muhtar Emmi'yi gördüm hesabı rüyalarla. Tabii ki kitap yazılmaz. Arada sohbet arasında geçer. Rüyaların da çok önemi var. Önemi yok denmez ama şerata uyanı alırız, uymayanı atarız. Allah sana ne yaptı? Bu ne demek biliyor musun? Görüyorlar Hasan-ı Basri Hazretleri mesela. Diyorlar ki ahirete gitti ya o şimdi. Allah sana ne muamele yaptı? Bu hususta iki tane kitap şu anda geldi elimize. Toplama tabii. Çünkü neden? Binlerce cilt kitaplarda bunlar ne diyeyim sana? Yayılmış yani. Rivayetleri toplamış adamlar. Yani toplama çalışması. Yoksa kendinden bir şey katamaz. Toplama çalışması yapmışlar. Biz de ilk kaynaklarına inmek istiyoruz ki hani ilk kaynağından bazı ibaret değişiyor. Onun için ilk kaynaklara inersek toplayacağız inşallah. Allah sana yaptı. Ne ilginç şeyler, ne ilginç şeyler. Aklın, mantığın durur diyor. Allah. Ahmed İbni Hanbel koca müçtehit. Rüyada gören zat diyor ki Allah sana ne yaptı? Anlatıyor çok. Ahmed İbni Hanbel'de çok var. Diyor ki Allah Teala beni affetti diyor. O da diyor ki seni mi affetmeyecek diyor. Senin ne günahın var diyor yani. Zaten bu kadar hapisler yattın, dayaklar yedin, Kur'an mahluktur demedin. Düzene karşı direnişin sembolü Ahmed İbni Hanbel. Yani batıl düzene. Radıyallahu anh. Mutezile ele geçirmişti o zaman şey, hükümeti. Bana dedi ki diyor Allah-u Teala, o zata diyor. Bana dedi, bu bütün kitaplarda var. İmam-ı Yafi'nin bu zuhurat. Bana dedi ki diyor, Süfyan-ı Sevri'nin bir duası var. Sen o dua ile dua ediyordun ya bana dünyada. Onu bir yapsana bakalım. O duada uzunu var çok ama kısası kurtarır sizi de. Yazacağım inşallah. Dergiye yazarız inşallah. Şeyh Zekeriya hakkınızı arayın. Şeyh Zekeriya el-Bukhari Hazretleri bana Muhammed Zekeriya Hazretleri onu da bana ondan ilk duymuştum. Allahümme ya Rabbe külli şey bi kudretike ala külli şey igfirli külle şey وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ şey. Bunun çok uzunu da var, uzatabiliyorlar ama en kısası budur. En sahih rivayette budur. Ey her şeyin Rabbi, ey her şeye kadir olan, benim için her türlü şeyi affet, bana hiçbir şeyden sual etme. Zaten duanın yarısı küllü şey. Ezberlemeniz de çok kolay. Onu bir oku bakalım dedi. Okudum diyor, tamam affettim buyurdu diyor. Mesela böyle bir kitap. Bütün evliya Allah'a sormuşlar. En yakınları görmüşler. Allah sana ne yaptı? Anladın? Bu gibi zuhuratlar. Hurşit Efendi vefat etti. Beni en etkileyen adam. Efendim senin de en çok sevdiği adam. Tamam. Ben mesela gördüm onu rüyamda. Baktım kabri açılmış, oturuyor orada. Efendi babamızın kabri şerifinin orada, sol tarafında. Oturuyor, kabrin üstünde oturuyor. E nasılsın dedim. Dedi ki öyle bir makamdayız ki dedi sahabe-i kiram bile imreniyor. Şeriata uyar mı? Uyar. Çünkü onun, Hurşit Efendi'nin en büyük ameli Allah için sevmek. Öyle bir severdi ki adamın malını canını feda eder. Sevdiği ihvana. Böyle şeyler şimdi kalmadı. Zaten bir ayet bir hadis bilirim derdi. Okuduğu hadis el mer'u ma men hab. Kişi sevdiğiyle beraber. Bütün o hadisi okur. Ömrünce bu hadisi okumuş. E şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Öyle nurdan minberlere kurulan müminler olacak ki yahbitu mahum bi enbiya ve la şühedâ. Sahih hadis. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde de geçiyor, birçok hadiste de geçiyor. Peygamber de değiller, şehit de değiller. يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَى Nebiler de imrenecek, şehitler de gıpta edecek. Niçin? لِمَكَانَتِ اِمْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah katındaki makamlarından dolayı. E kimdir onlar ya Resulallah? اَلْمُتَحَابُّونَ بِرَوْحِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah'ın ravhi rahmeti, Kur'an'ı yolunda birbirini sevenler. Onun için bu cemaatlere gelip gitmek, musafahalar etmek, birbiriyle kaynaşmak, görüşmek, birbirine ikramlarda bulunmak, Allah için toplanmak, Allah için dağılmak. Bu televizyondan, radyodan seyrederek ilim alınır ama bu faziletler alınmaz. Bu faziletler alınmaz. Allah'ın Kur'an'ının yolunda birbirini Allah için sevenler. İşte Hurşit Efendi'nin en büyük fazileti neydi? Allah için sevmek. Allah için de buğz etmek. O makamdayız dedi. Ben bunu Efendi Hazretleri'ne anlattım. Şimdi Efendi'den tasdik almasam size anlatmam. Efendi Hazretleri'ne anlattım. Efendi Hazretleri kürsüye çıktı pazar sabahı. Dedi ki, bu çok doğru bir rüyadır. Ahmet onu gördü dedi. Kürsüde söyle. Yani Efendi Hazretleri'nin kürsüde tasdiklediği bir şey. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Allah sana ne yaptı diye sormalar halen devam ediyor. Devam ediyor. Cevaplar da geliyor. Ama bizim kitaba yazacağımız hangi noktalardır? Ancak kaynakları hadis ve siyer ve tabakat-ı menakıb-i evliya-illah kitaplarından kaynak veririz. Değil mi şimdi? Ben zaten kaynaksız iş yapmam o noktada. Kitapta yazacağım zaman. Allah sana ne yaptı? Onun için ahirete gider gitmez Mevla bize muamele yapacak. Ne muamele yapacak? Dostları gibi muamele yapsın. İstiyorsak dostlar gibi amel edeceğiz. Bir şeyden kurtulursun. Yani çok amelin var sanarsın. Onlardan bir şey göremezsin. Bir duadan Ahmed İbni Hanbel ya. Bu duayla diyor. Yani Hasan-ı Basri'de bir ilginç bir hadise var. Nasıl olur diyorsun ya, koca Hasan-ı Basri diyorsun. Mevla Teala rızasını taatların içine gizledi. Hiçbir ibadeti, faziletli ameli küçük görme, belki kurtuluşun ondadır buyuruluyor. Kadir gecesini gizlediği gibi, Cuma'da kabul saatini gizlediği gibi, velisini kulların arasında gizlediği. Anladın? Onun için Mevlamızın huzuruna çıktığımız vakitte bu amellerimiz bize meseleyi gösterecek. Nereden geldik buraya? De bakayım. Nereden geldik? He? Ha? En akıllı sen çıktın. Kimsin? Bunlar daha bir şey anlamadı sen dediğinden de merak etme de ben anladım. Ben zaten anlamıştım, biliyordum da bakayım koparttınız mı diye sordum. İzz ibn-i Abdüsselam'dan geldik. Dedi ki ölünün ruhuna sevap ulaşmaz. Vefatından sonra en büyük alimlerden bizzat gördü. Efendi Hazretleri, durumlar nasılmış dedi. Dedi ki fetvada hata etmişiz. Buradaki alem başka. Bütün millete gürül gürül hediyeler ulaşıyor dedi. Hediyeler ulaşır. Mübarek adam fetvada hata etti. Anladın? Onun için ahirette anlaşılacak bu namazların faziletleri, bu benim anlattıklarımın karşılıkları görüldüğü zaman var mıymış yok muymuş? O bana hurafe anlatıyor diyenler, bu amelleri işlemeyenler, İnşallah efendim. Tabii onlardan ehl-i sünnet olan kardeşlerimiz de var. İnşallah onlar da cennete giderler. Ehl-i sünnet oldukları için söylüyorum. Öbür bidatçı ilahiyatçıları konuşmuyorum. Birkaç ehl-i sünnet arkadaş da var böyle yani. Kaynak işine takılmış. Ondan sonra ama ahirette mahrum olur. Mahrum olup da senin benim zenginliğini görünce benim belli değil de tabii de. Sizin yaptıklarınız da bana yazılırsa ben bayağı bir şeyler alırım ama bilmiyorum. Mesela bu gece çok önemli bir şey var. Ben onu yapamayacağım. Yani ben çok zor okuyorum. Şekerim de fazla. Ağzımda talip tecvid. 360 Atel kürsi var. Peşine kul bi fazlillahi bi rahmeti fe bidalike fe lehru ati var. O kaç kere? Gördünüz mü hiç? Değil değil. Dur bakalım. Sayfa 77'de. Ben yetiştiremem, onun için yapamıyorum. Benim 100 kere Atel Kürsi okumam 1 saat sürer, 2 saat. Ben yavaş okuyorum. Şimdi, hatta oturalım da hoca efendilerden bir cemaatle beraber okuyalım dedim. Bana da biraz düşse falan, bakalım yapabilecek miyiz? Her birinin başında besmele çekerek, niye her birinin başında besmele diyor? Atel Kürsi sure midir? Değildir. Her birinin başında besmele şartı var mı? Yok. Bir avuzu besmele çekersen, ondan sonraki Atel Kürsüleri besmelesi okuyabilir misin? Okursun. Ama kulü valla olsaydı, okuyamazdın. Sure başka, ayet başka. Ama burada diyor ki, her birinin başında besmele çekerek. Niye öyle diyor, anladın? Buradaki kayıtta her birinde besmele kaydı var. Her lafta bir mana var yani. Her birinin başında besmele çekerek, 360 Atel Kürsi okuyor. Sonra 48 kere kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidalike felyefrahu ve hayrun mimma ecmaun ayetini okuyor. Ondan sonra da 12 kere Allahümme inni hazi leyletün cedidetün yeni senenin başı. Bu yine hicri yılbaşıya talip ediyor. Bu duayı okuyor. O da 12 kere. Ondan sonra da Rabbena atina fid dünyayı okuyor. Sübhanallah la ilahe. Onlar birer kere. Onlar bu. Sonra Allahümme gfirli vel müminat vel müminat. İnananlar için af istiyor falan filan. O sene bütün kötülüklerden garanti kurtulur diyor. Bir senelik sigorta. Ama şimdi bunu mübarekler ne hangi zikri çekecekler? Adetli hanımlar, namaz kılamayanlar, ayet olmayan her zikri yapabilirler. Ayetse zaten altında Kur'an'dan suresinin rakamını koyuyoruz. Her duada da bunu okuyabilir, bunu okuyamaz diyemeyiz ki. Yani dergide bu abes olur. Onun için bakacaklar, altında ayet yazıyorsa okuyamaz. Ama şimdi kul bi fazlillahi ayet, okuyamaz. Atel kürsi ayet, okuyamaz. Rabbena atina yarım ayet. Dua maksadıyla okuyabilir. Yarım ayet, dua maksadıyla okuyabilir. Ama şimdi bu dua, o 360 atel kürsi okuyamaz. Onun için bu gitti. Şimdi bunu acaba benim korunmam niyetiyle kim yapar dedim. Ama sonra bakalım, işte böyle bölüştürürüz, bir celsede okusaydık, bölüştüreydik çok iyi olacak inşallah. Ha? Şimdi mi bölüştürelim? Yok ya burada çok adam var, bir kere de biter. Biz onu şimdi biraz ağzı düzgün olanlara okutturalım şimdi. Hepten de adam bir Atel Kürsi okuyor, İbranice mi belli değil ya o. وَلَا يَوْدُوا اُفْتُوا مَا وَلَا يَوْدُوا يَوْدُوا ne ya يَوْدُوا ekseriyetiniz يَوْدُوا okuyorsunuz abi. Yani İki sene medreseye gitti. Birisi velâ yaudû diyor hala. Yapmayın. Velâ yaudûhû hifzuhumâ. Hifzuhumâ. Ve huvel aliyyül azîm. Benim kadar çıkaramıyorsan da bir normali var da bir Cebrail aleyhisselam dinlese ayet okuyor desin yani. Değil mi şimdi? Neyi okuyacağım baba? Herkesin okuduğunu ben mi düzelteceğim? Git onu sizin caminin imamına düzelttir ya. İmamınki düzgünse tabii. Samimi söylüyorum. Bir imam var bizim, neyse bizim orada köşe dönek oradaki bir camide yani. Aman yarabbim. Bir okuyor, hangi Süryanice mi belli değil. Konuşuyorlar, Diyanet konuşuyor. Şu imamların bir ağzını gözünü kontrol etsin bakalım. Kaç kişinin arkasında? Nasıl olsa abdestini kontrol edemez. Bir de ayakta işleyenler var. Bir de pamuk kullanmadan gezinenler var. Bir de donuna damlatanlar var. Millet de arkasına kılıyor. Ne yapacağız? Neyi kontrol edecek Diyanet? Adamın donunu kontrol edemez affedersiniz. Onun için hiç olmazsa ağzını kontrol eder. Hepsini böyle bir diş muayenesi, bilmem ne muayenesi, tarama yapıyorlar ya böyle. Bir imamları tarama şeyi çıkartsınlar. Ya şu imamların bir ayetel kürsisini, bir kunutunu, bir şusunu, busunu bir dinlesin. Birçoğu yanlış okuyor. Ha onu bırak. Yok o iyi okuyormuş. Onun Kur'an kıraatının iyi olduğunu haber aldım. Ama Kur'an kıraatı iyi olmak demek alim demek değil. Nice hafızlar vardır, beyat-ı mana veremez. O ilimden bahsetmiyorum ama kıraatı iyiymiş. O dediğin şahsın. Ondan sonra velaye üdühü'yü de güzel yapalım. Onun için bu ayet-i kürsüyle 360'ı da herkese dağıtmayalım. Yine biraz ağzı gözü düzgün al. Yine işin fazlası Ubeydullah Hoca'ya çökecek herhalde bu iş ama neyse birkaç daha bulacağız. Serkan birkaç hafız bir şeyler toparlayalım. E tamam aradı bayağı bir şeyler topla. Bu 360'ı yapalım abi. Bir senelik koruma garantisi var. Ben şimdi bunu okuyamam. Ben şimdi 360'ı okumam için imsak atar gider ki. İmsak gider. Hakikaten söylüyorum. Benim yanındakiler biliyor benim durumumu. Onun için yardım... Bazı kere cemaatle toplaşır. Hatmi Şerif'te 1001 ihlas. Ne oluyor? Bir dakikada 1001 ihlas okunuyor. Herkese aynı sevap yazılıyor derdi Efendi Hazretleri. Onun için bunlar birlikte de hareket edilebilir. Mesela yani hanımından bölüşürsün. Kızın oğlundan bölüşürsün, bir evde bir yaparsın 360. Ama kimin niyetine tabii? Mecbur hanımın niyetine yapacaksın yani. Yoksa benim yaşamam daha önemli yani. Çoluk var, çocuk var. Sen erken gidersen bana ne? Onun için en iyisi kendiniz kendinize yapsanız daha kurtarırsınız, yapabilirsiniz. Ben de sohbeti böyle uzatırsam tabii ki hiçbir şey yapamazsınız. Gecede bitecek yani. Geceler çok uzun değil. Hala uzamattan. Şimdi bu mübarek faziletleri beyan ettikten sonra bu mübarek efendim Aşura gecesinin faziletleri, gününün faziletleri sonsuz. Ancak bu faziletlere nereden efendim kavuşuluyor? Bu günün Allah Teala'nın bugüne verdiği faziletten. Bugüne bu fazileti neden vermiş? Aşura neden denmiş? Aşura 10. Bu Muharrem'in kaçı yarın? 10. günü. Bir de Allah Teala 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bu 10 peygambere 10 ikramda bulunmasında en başta Adem Aleyhisselam'ı yaratması da Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul etmesi. Yani Adem Aleyhisselam bizim gibi günah işlemedi haşa. Ama unuttu. İblisin vesvesesi oldu, yılanından girdi falan uzun kıssaları var. Ama unutarak da olsa yasaklanan ağaçtan yemiş oldu. Kuvvetli rivayete göre bu buğday başağı yani buğday şeyi. Hala da ekmek sorun yani. Ölene kadar bu ekmek işinden çekeceğiz. Sümbüleden. Bu iş oldu. Sonra Adem Aleyhisselam. Şimdi diyorlar ki Adem Aleyhisselam cennetten indirildi. Diyorlar o ahiretteki cennet değilmiş. Bunu diyen bazı alimler de var. Bu görüş şazdır. Ehl-i sünnetin cumhuruna göre indirildiği cennet neresidir? İnşallah bizim ahirette gideceğimiz cennettir. Bizim niçin inşallah diyorum? Bizim için inşallah diyorum. Kesin bir şey yok. Ahirette Müslümanlar, salih kullar nereye gidecek? O cennetten indirildi, anladın? Bunlar da diyorlar ki bir bostandaymış çok muazzam cennet gibi. Oradan Mevla çıkartmış, hadi in aşağı. Mevla çıkarttı da bir daha gider oraya. 960 sene yaşadı. Yani 1000 seneden 40 seneyi Davud Aleyhisselam'a verdi. Ömründen. 960 sene. Bir daha niye gidemedi o zaman? Dünyadaki bostan olsaydı. Anladın mı? Hadi 100 sene, 200 sene tevbesi bekledi. 200 seneden sonra 800 sene daha yaşadı. 700 sene daha yaşadı. Tevbesi de kabul oldu. Niye gidemedi o aynı bostana? Bir defa bunu ayet-i kerimeler reddediyor. Şu noktadan ki estağfirullah innehâ fekûnlâ innehâzâ adûvûlleke velizevcike. Bak bu iblis senin de eşinin de düşmanıdır. Taha suresi. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَى. Sakın sizi cennetten çıkartmasın, sonra zahmet çekersin ha. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَظْمَعُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى. Bu ayette ne buyuruyor? Bak şimdi cennette rahatsın. Ekmek elden, su gölden. Acıkma yok. Çıplak kalma yok. Susama yok. Hararette sıcaklanma yok. Peki dünyada böyle bir durum var mıydı? Dünyanın hangi bostanı bağı olursa olsun. Yaylada hadi çok sıcak olmadı. Acıkmamak diye bir şey var mı? Yaylada daha çok acısıyorsun. Adam bir koyun yiyormuş diyorlar. Yaylada bir su varmış. Onu içiyormuş diyorlar. Hemen hazmediyormuş. Bir daha acıkıyormuş diyorlar. Doğru söylüyorlar. Ben bir şey demiyorum. Benim de başıma geldi ama ben iki dilim bir şey yemişimdir. Öyle bir koyun yiyip de acıkacak halim yok ama yani hakikaten burada olsa ertesi güne kadar acıkmam. Bir acıktırıyor yani yayla işi. Ama hiç acıkmamak diye bir şey var mı dünyanın bir yaylasında? O zaman bu cennet işte. Ama Adem Aleyhisselam cennetten indirildiği vakitte 100 sene ağladı, 200 sene ağladı. Başını göğe kaldıramadı. İblis ne yaptı? Bir de göğe bakarak iniyor. Şerefsiz. Bana da bu gece bir şey yapmasa bari de. Allah'a sığındık. Yani. Allah'a sığındık. Emseynâ ve emsel mülkü lillâh. Elhamdülillâh kulluhu lillâh. Ve'udhu billâhi lezî yumsikü s-semâ en teqâlel ardu illâh. Şerri mâ khalaqa ve zerâ ve berâ ve şerri şeytânü hizbi. Akşama geldin, bunu okudun. Şeytan, sahir, kâhin, hasit iptal oldu. Ben de okumamıştım mı bilmiyorum. Orada arada bir şeyler okudum ama siz iftar ederken bunu okuduk inşallah. Daha zarar veremez inşallah. Çok da aleyhine konuşmazsak idare etsin. Sen misin der, hele beri gel der. Bir oyun eder yani herkese ediyor. O böyle hem kolunu böyle yapmış, hem böyle parmaklar böyle. Bir de hava göğe bak. Adem Aleyhisselam başını eğmiş, hiç göğe bakamaz. 200 sene göğe bakmadı utancından. 200 sene. Cennette kaçıyor. Bir de avret yerleri açıldı. Yer yemez. İncir ağacının yapraklarından önlerine arkalarına örtü yaptılar. Bir ağaca sığındı, takıldı falan. Allah Teala buyurdu. Ey Adem, efiraram min. Benden mi kaçıyorsun? Buyurdu ki ya Rabbi istihya. Senden utanıyorum. Nasıl kaçayım sen? Çok utandım ya Rabbi, çok utandım. Öyle utandı, öyle utandı. 200 sene göğe bakamadı ya. Bela nasıl? Şimdi dünyaya geldi demek. Büyük abdest yapma ve yiyince cennette abdest bozma var mı? Yok. Bir de geldi bir şey sıkıştırdı. Biraz bir şeyler yedi. İlk armut yedi. Bunlar birkaç milyarlık, dolarlık soru. İlk yediği meyve armut. 30 aşlamayla cennetten indi. 30 aşlama. 8 çift hayvan. Benzelelik ümrelerine hamse manet ezvac. Tavarlardan 8 çifti indirdik diyor ayet. Ondan sonra kelpeten. Bu kelpeten dediğiniz var ya. Ona kadar lazım bir şey biliyor musun? Kelpetenle beraber indi. Kur'an'da var mı? Venzellel hadid. Demiri biz indirdik. Sizin köyün madeninde bitmedi evvelce. Demiri biz indirdik. Ayet hadid suresi. Yani bunun hakkında ayet yok kelpetenin indiğine. Ama demirin indirildiği var. Kelpeten, işte neyse, bayağı bir eşya edevat. Hepsi lazım ya. İlk inen dünyaya o. Bizim Mehmet Okuyan diyor ki, sülale boyu indiler diyor. Bayağı kalabalıktı ailesi diyor. Allah Allah Allah. Akıllara ziyan ya Rabbel alemin. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Ondan sonra, şimdi öbürlerine ıslah duası bile yapmıyorum. Buna biraz yapıyorum. Beni rüyada görmüş ya. Onun için. Yine rüyada da görse bir hayır hayırdır yani. Kötü görmemiş. Camide görmüş falan. Ondan sonra efendim ben ne yapacağım şimdi? Darlattı bir şey. Yediysen, armutu yersen, ondan sonra buğdayı yersen, ekmeği yersen ne lazım gelir? Kazayı hacet lazım gelir. Cebrail Aleyhisselam dedi ki çömel. Çömel kendi kendine gelir. Her şeyi Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendi. Ne bilecek, nasıl çıkartacak? Her şey Cebrail Aleyhisselam. Ta ondan kaç bin sene sonra Nuh Aleyhisselam'a kemiği kim yaptırdı? Bütün peygamberlere o gelerek dünyanın nizamını kim kurdu? Cebrail Aleyhisselam. Bütün sistemi kim öğretti? Cebrail Aleyhisselam. İnsan ne bilir? Halakal insan, allemul beyan. Allemel insane, malem yalem. İnsana bilmediği neler öğretiliyor ikrarda da. Neyle öğretiyor? Cebrail Aleyhisselam vasıtası öğretiyor. Ondan sonra büyük abdese çıkınca bir koku geldi. O kokuyu duyunca 70 senede öyle ağladı. Lan ne işim vardı, ben cennetten çıktım, şimdi bu işe düştüm diye. Çünkü cennet, aman ya Rabbi ya. Cennet elinden biri gelse şu Halit Caddesi'nden yukarı doğru ölür. Şuraya kadar yaşamaz. Şu anda bizden biri de cennete gitse ölür bu kafayla. Neden? Her taraf mikrobik yani. Cennete gittim, bir kokular birbirine ne, küt gitti. Adamı birisi kokucular dükkanında bayılmış ya. Konya'da mı, nerede olmuş bu? Attarlar Çarşısı'nda yani. Mevlana zamanında mı olmuş bilmiyorum ama menakıpta geçiyor. Aman ne oldu demişler, sara mı var, şu mu var, bu tansiyonu düştü, bilmem ne oldu falan. Bir tanesi demiş, yok demiş. Biraz tezek getirin demiş. Ne işi var? Tezeyi bir koklatmış, adam oh be demiş. İşi gücü tezekle gelmiş, atların kokusu ağır gelmiş. Hakiki gülmüş, hakiki utmuş, herif düşmüş. Bu oluyor ha! Onun için cennet bu, cennet. Gidi dünyaya. Neler çekti Adem Aleyhisselam? Bütün sıkıntıyı da o çekti ya. Ama Mevla buyurdu ki, ben sana demedim mi ki zahmet çekersin, inme buradan. Ama işte hikmet var. Bu kadar alemler yaratılacak. İmtihanlar olacak. Mevla onu sebep etti. Onun büyük hakkı var üzerimizde, babamızın. Öz be öz babamız ya. Babanda bile bazı kere genetik test yapılıyor. Adamı mezardan çıkarıyorlar da. Miras davası açıyorlar. Babası mı diye çıkarıyorlar. Öz babam dediğinde bile bir eceba olabilir bazılarında. Ama Adem Aleyhisselam'da şüphe var mı? Yok. Hepimizin babası o mu? Evet. Onun için çok ona salavat okuyun buyurdu. Sallallahu teala ala seyyidina ve ebina Ademe ve ümmina Havva'e ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Amin. Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Mescid-i Kayf'ın kıble duvarına doğru gömdüler. Mina'da. Ne boyu vardı ya, ne boyu vardı ya. Allah Allah. Ama çok utandı, çok haya etti. Tevbe etti. Ondan sonra alnını secdeden kaldırmadı. Secdedeki ağlamalarından, efendim ağaçlar bitti gözyaşlarından. Yeşillendi ortalık. Aşura günü tevbesi kabul edildi. Onun için Aşura günü ilk insanla başlıyor konu. Adem Aleyhisselam'dan evvelden de başlıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Men sâme yemme Aşura minel Muharrem, atâullâhu sevâbu aşâret âlâf melek." Allah Aşura günü oruçta 10.000 melek sevabı verir. 10.000 hac ve umre sevabı verir. 10.000 şehit sevabı verir. Sayıyor. Yarınki gün iftarda bir fakire, fukaraya, muhtaçlara da kim iftarlık verirse, bütün ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem açlarını doyurmuş kadar Allah sevap verir. Yarın iftarda çorbanın suyunu biraz fazla katmak suretiyle de olsa, herkes baklava börek bulamasa da bir Müslümana oruçluya iftarlık verme sevabı da önemlidir. Değil mi? Yarın aşura pişirseler, iftara da, konu komşuya da, konu komşuda da oruç tutan var mı acaba? Bilmiyoruz ki. Verin yani. Aşurelik falan, hediyelik. Çok sevabı. Dediler, ya Resulallah, bu aşura günü niye bu kadar diğer günlerden faziletli olur? Buyurdu ki, naam, evet faziletlidir. Halakallahu semavat vel aradın yevme aşura. Allah gökleri yerleri aşura gününde halkeyledi. Ve halakal cibale yevme aşura. Dağları aşura gününde halkeyledi. Ve halakal nücum yevme aşura. Yıldızları, gezegenleri aşura gününde halkeyledi. Ve halakal levhe vel kaleme yevme aşura. Levh-i mahfuzu kaleme alayı. Aşura günde halkeyledi. Ve halakal ademe yevme aşura. Ademi aşura günde halkeyledi. Ve halakal havva yevme aşura. Havva anamızı aşura günü halkeyledi. Aynı gün değil. Adem Aleyhisselam yıllarca cennette nasıl gezdi? Bir rivayet 80 sene gördüm, yalnız gezdi. Cennette 80 sene. Cennette durduğu sürede çok rivayetler var ama ben en kuvvetli gördüğüm rivayet 200 küsur sene. Yani cennette birkaç saat kalmış. Dünyadan 200 küsur sene ediyor. Dünya senelerinden 200 küsur sene ediyor, 260 gibi. Çünkü Allah indinde bir gün kaç senedir? Bir gün 1000 sene. Yani Adem Aleyhisselam cennette 1000 sene kalmadı. 260 sene kadar. Bu da neye tekabül ediyor? Dünyadan işte şeyi böl işte. 1000'i 24'e böl. Öyle. O kadar saate denk geliyor. Öğlen vaktine kadar falan kalmış oldu. Sonra dünyaya indirildi. 80 sene ya bekar kaldı. Ondan sonra bir aşure gününde de Allah Teala kimi yarattı? Havva annemizi yarattı. Sol kaburgasından. Ve halaka minha zevca. Eşini ondan aldı yarattı. Minha ondan parça. Min Arapçada teb'iz içindir. Teb'iz baziyet ve cüz'iyet ifade eder. Minha o tek nefis olan Adem'in canından parça alarak. Onun için kaburgasından yaratıldığına hadisler sahiptir ama ayetten de delil var mı? Var. Hangi ayet? Nisa suresinin birinci ayet. Ve bezzeminuma o ikisinden türetti. Yani başka biri var mı? Cennetten başka bir aile boyu indi mi? Minhuma iki. Ya Arapçaya yeni başlayan hüve huma. Hüve o, huma o ikisi, iki kişi. Minhuma ikiden türetti. Ricalen kesiran birçok erkekleri, sağa kadınlar. Daha bunda kim, hangi profesör itiraz edebilir? Arapça hiç bilmeyen profesör itiraz edebilir. Yani Kur'an bilmeyen adam itiraz edebilir. Ben ona ne yapayım ya? Yani? Ondan sonra burada hakikaten faziletli şeyler vardı ama vakit yetişmeyecek. Onun için bir ders Adem Aleyhisselam'ın cennetten indirilişi ile ilgili ve cennette halk edilişi ile ilgili bir kuvvetli bir iki ders yapmak icap eder. Bu konularda da bayağı cehalet var. وَاَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ اَمْعَاشُرَى Onları cennete aşura günü idhal etti, özel cennetteki makamlara. وَاَوْلُدَ اِبْرَامِ اَمْعَاشُرَى İbrahim Aleyhisselam aşura gününde doğdu. وَنَتْجَاهُ اللّٰهُ مِنَنَّرْ Bu ihtilaflıdır. Zülhicce'nin ilk gününde doğduğu rivayette var. Ama bu ihtilafsızdır. وَنَتْجَاهُ اللّٰهُ مِنَنَّرْ يَوْمَ اَشُورَى Nemrut'un ateşinden onu ne gün kurtardı? Aşura günü. Bu kesin. Bütün peygamberlerin kurtuluşu ne güne denk gelir? Denk gelmez yani. Allah Teala onu onda halk eder. وَقَدْ اَمَرَ بِالذَّبْحِ يَوْمَ اَشُورَى Evet. وَاَغْرَقَ فِرْعَوْنَ يَوْمَ اَشُورَى Firavun'u Allah Teala hangi gün gark etti? Aşura günü Musa Aleyhisselam ve ümmetini kurtardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorunca Aşura gününü Yahudiler niye oruç tutuyor? Musa Aleyhisselam Allah o gün kurtarmış. Ona göre şükür için tutuyorlar. Nahnu hakku bi Musa minhum. Musa bizim kardeşimiz. Onlar onun dinini değiştirmiş. Bizim onun nimetini kutlamamız bize daha yakışır. Onun için buyurdu biz de tutacağız. Bu sahihtedir. Sahih Müslim'de falan da geçiyor. Yani bu kesindir. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulmuş. Ve rafa İdris'e ve maşura. İdris Aleyhisselam maşura. Günde gökleri kaldırdı. Ve keşefel bela an Eyyub'e maşura. Belayı Eyyub Aleyhisselam'dan aşure günü açtı. 7 sene sürdü. Bir aşure günü vur topuğunu yere vurdu. Buz gibi bir su çıktı. İç, içindeki hastalıklar iyileşsin. Yıkan, dışındaki hastalıklar iyileşsin. Sapsağlam kalktı. Hanım Rahime validemiz tanıdı mı? Gitmişti biraz ekmek bir şeyler ayarlama. Bir geldi, kocası yok. Halbuki orada oturuyorsa masada. Nerede diye dövünüyor, aranıyor. O da mübarek biraz hanımıyla hafif şey olmuştu araları. Biraz şükret, mükret diyordu ona. Biraz açlık, sefalet oldu. Yani hanımı biraz şey etti yani, dayanamayacak duruma gelince falan. O da demiyor benim. Biraz arasın beni diye. Bayağı bir dolandı Rahime validemiz. Halbuki çadırda biri oturuyor yani. Ama ihtimal dahilinde değil onun olması. Yepyeni taze bir adam oldu. Aşura gününde açtı belayı. Ve teâbellâhu alâ âdeme ve âşura. Âdem Aleyhisselam tevbesini Aşura günde kabul etti. Ve gafara zembe Davud'e ve âşura. Davud Aleyhisselam'ın zembini Aşura günde mağfiret etti. Davud Aleyhisselam bizim gibi günah işler mi? Haşa. Ya birisi bir kızı nişanlamıştı. O da nişan üstüne nişan etti. Yani nişanlamak istedi. Halbuki bizim şeriatımızda nişan üstüne nişan yasak, mekruh. Nişanlıysa istemeye gidilmez. Ama onların şeriatında bu yasak ve mekruh da değil idi. Ama Allah Teala diyor ki ey Davud senin bu kadar da hanımın da var. Bu sana yakışmadı. Yakışmadı. Mekruh bile değil. Ama makamının büyüklüğüne göre ona Mevla suç günah diyor. Seni bağışladım buyuruyor mesela. Ama 40 sene ağladı. 40 sene biz haram işliyoruz, bir dakika ağlamıyoruz ya. Mekruhta zaten göbek atıyoruz. Mubahlarda zaten o ne var ya? Adam haram işliyor, ne var? Tevbe ederim geçer. Ya neyi tevbe ediyorsun geçiyorsun? Allah'ı darıttın bir defa. Ne kadar korkmamız lazım da işte. Tevbe kapısı açık ama. Buyurdu ya Adem. Lafımı tutmadın. Ağaçtan yedin. Dikkat gök ahalisinin tümü bana bunu yapsa hepsini civarımdan uzak eder. Buna Adem Aleyhisselam dayanabilir mi ya? Peygamber makamı. Senin beni gibi normal vatandaş değil ki. Yüzüne tükürsen yağmur yağdı sanacak. Ya Rabbi, dönüş imkanı var mı dedi. Tevbe imkanı var mı? Bu cennete de bir daha geri gidebilir miyim? Var buyur. Ne okuyayım? فَتَلَقَّ آدَمٍ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Sohbetin başında okuduğum ayet. Bazı kelimeleri telakki etti, öğrendi. Onunla dua etti. Allah Teala da ona tevbe nasip etti. Bu tevbesi kabul etti. اِنَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ Bunun en kuvvetli rivayeti ayette geçen Kur'an-ı Kerim dualarında var. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ En kuvvetli tabi ayet-i kerimede de bu geçiyor. Çünkü bunun peşine bu geçiyor. Diğer bazı dualar da var. Dualar kitabında da birisi var. Senin zürriyetinden de kim bu duayı yaparsa affedeceğim, mağfiret edeceğim, kederlerini gidereceğim, sıkıntılarını açacağım, her tacirden daha fazla maddi manevi ticaret vereceğim. Fakirliği iki gözünün arasından söküp çıkaracağım. Dünyayı istemese de peşine dolandıracağım. Çok büyük duadır o da. Allahümme neke te'alemu sirri ve alâ niyeti fekbel mazireti ve teâle muhâceti fe attın yusûli ve teâle mâ fî nefsî fekfirli dem. Allahümün yeselüke imânen yubâşiru kalbi ve yakînen sâdikan hattâ âlemennev len yusîbeni illâ mâ ketebteli ve rıdâ bimâ kasemteli. Ya zel celâli vel ikram. Özellikle Kâbe'de okunuyor, özellikle Mültezem'de okunuyor, özellikle tavaf namazından sonra okunuyor. Bunu Mekke Medine ile ilgili dualar için hazırladığım bir kitap var. Onda yerini zikredeceğim. Ama bu dualar kitabında hali hazırda da var. Çok eski yazmışım 25 sene evvel. Bu dua ile Rabbena zalemna başta, sonra bazı kelimeler. Bayağı bir Sübhaneke amiltü su'en ve zalemtü nefsi feğfirli fennev la eğfiru zülübe illâte. Böyle bir duada rivayet ediliyor. Bunları cem etmek lazım. Mecmu'unu birlikte zikretmek lazım. Hele ki yarın şu mesela bunu yapabilirdik. Hemen not alalım Hoca Efendi. Rabbena zalemnâ'yı, inneke te'alemü sirri'yi, bir de Dürül Mensur tefsirinde bu rivayetler cem edilmiş. O rivayetlerdeki bütün muhtelif lafızları cem edelim. Bir daha sene kardeşlerimize inşallah, inşallah dergiye hazır edelim. Adem Aleyhisselam'ın Aşura günde tevbesinin kabul olduğu maddi manevi sıkıntılar açıldı. Rivayetlerin tümünü, yani bir dakikada, iki dakikada okunacak kadar. Çok bir şey değil ama bilmemek, mesele cehalet. Bunları cem edelim, size gönderelim. İnşallahurrahman. Yani belki şeye söyleriz, siteye de atabilir belki, bu gece vaktimiz olsa hazırlarım. Yarın siteden okursunuz. Onun için hiçbir kitapta şu anda toplamadım bugüne kadar. O rivayetleri toplayayım, atayım. Faziletlerini yazamam da, tümünün okunuşu böyle diye yazabilirim şimdi. Manasını, fazileti, vakit çok ister. Onları şeydim. Yapabilirsek iyi olur. Yunus Efendi. İş sana düşüyor inşallah. Varadde mülke Süleyman yevme aşura. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü 40 gün elinden alındı. Cinler minler kafa tutuyor. Laf dinlememeye başladı ya. Onun da uzun bir kıssası var. Onu da aşure günde iade etti. Öldü İsa ve aşura. İsa Aleyhisselam aşure günde doğdu. Varafallah İsa maşura. İsa Aleyhisselam'ı göklere aşure günde kaldırdı. Tamam. Ve yevmel kıyameti yevme aşura. En mühim mesele kıyamet ne gün kopacak? Aşura günde kopacak. Aşure günü cumaya denk geldiği zaman tir tir titreyin. Ama bizim göreceğimiz anlaşılmıyor bu işi. Biraz rahat edebilirsiniz. Yani önümüzdeki alametlerin zuhuru olmadığından konuşuyorum. Ve halaka Cibril yevme aşura. Cebrail aleyhisselam'ı aşure günü yarattı. Vel melâketü kemisliği, melekleri de aşure günü yarattı. Ve halakal arşi yevme aşura. Arş-ı âlâ'yı aşure günü yarattı. Ve istevâ alel arşi yevme aşura. Arşa istiva var ya, en büyük tecellinin parlaması. İstiva. O da aşure günü oldu, arşa istiva. Allah. Vel kürsiyü kemisli. Kürsiyi de, gökleri yerleri kaplayan kürsiyi de aşura günü kalbet. Ve evvelü matarın nezele minessemâ ve aşura. Gökten inen ilk rahmet yağmur damlası aşura gününde. Ve evvelü rahmetin nezelet fiyem ve aşura. İlk rahmet aşura günde nazil oldu. Yani saymakla bitmiyor. Onun içindir ki bugünün orucu kuvvetli sünnet sayılıyor. Yevmün kânet tasumul enbiya. O günkü bütün nebiler oruç tutmuştur. İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhi rivayet ediyor bunu. Tasumu entüm. Siz de tutunuz. Evet. Çocuklarına bile yedirmediği, değil mi? Oyuncaklarla onları oyaladığı, küçük sabilerin bile efendim pamuktan mamuktan oyuncaklarla meşgul edilerek ağladıklarında bile ellerine oyuncak tutuşturularak iftarın bekletildiği zikrediliyor. Biz tabii sütteki, emzikteki çocuğa içirmeyin diye bir fetva dedik mi şimdi böyle bir şey? He? Demedik. Ama ehemmiyetine binaen bu rivayet nerededir? Biliyor musun? Bukhari'dedir. 1859 rakamlı hadis-i şerif. Yani bu kadar sahih kaynakları bu meselenin. Onu demek istiyorum. Evet. Yani faziletleri bitmez. Siz yarın zaten ben demesem de tutacaktınız, değil mi? He? Men sâme me aşura fe kendeme sâmette râkûn. Aşureyi tutan bütün ömrünü oruç geçirmiş gibidir. Ömrünü tamamen oruç Allah. Meşrik mağrib arasındakilerin ecri mükafatına nail olacak. İsmail Aleyhisselam'ın neslinden 1000 köle azadı ecrine nail olacak. Cennette 1000 kasır kendisi ihsan edilecek. Allah cesedini cehenneme haram edecek. Allah'ım cümlemizin canlarımızı. Muharrem ayı ki haram edilmiş, hürmetli, yasaklı ay. Bu Muharrem-i Şerif hürmetine, Aşura gecesi günü hürmetine, Aşura gününde oruç tutacak, ibadet yapacaklar hürmetine, Allah'ım cümlemizin cesetlerimizi, bedenlerimizi, canlarımızı cehenneme haram eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Burada rivayetler son derece beyan ediliyor. Orucu ile ilgili rivayetler çok. Ama fetva sorulacak olursak farz değildir, vacip değildir. Evvelce farz idi, sonra farziyeti neskedildi. Ramazan orucu farz edilince farziyeti neskedildi. Ne oldu? Kuvvetli sünnet olarak bizlere intikal etti. Aşura gecesi yapılacak ibadetler sayfa 77 dergiden, tek tek söylemeyelim. Bu 77'deki, demin de konuştum, 360 ayetel kürsü mesela. Aşura gecesinin namazları. Şimdi, Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin zikrettiği bir namaz, sayfa 79'da burada tarif ediliyor. 4 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha. Ondan sonra 50 ihlas okunuyor. Bunun fazileti çok. Ama bunu yapamayacak olanlara Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte o bu daha betermiş ya. Dedim 3 kulü Allah görünce gözüm kesti ama 100 rekatmış. Onun için yapabilen yapsın. O da 79'da. Yalnız 50 ihlastan 200 ihlas eder. 200 ihlas okunabilmesi kolaydır. Yetişir yani, yetişir. Bu Allah Teala cennette ona nurdan 1000 tane minber bina eder diyor. Velakin o 100 rekete kılsanız da kabrinizdeki faziletler aklın sırrı durur. Şimdi Aşure günü çok önemli. Güneş doğduğu zaman yani işrak namazından sonra gusül abdesti alınır. Biliyorsunuz ölüm hastalığı hariç hiç hasta olmaz. Aşure günü gusül abdesti alanlar. Göz hastalıkları, gözlerinde hastalık olanlar 2 kere gusül alsın diyor. Diğer hastalıklar için sünnet olan gusül 1 kere gusül abdesti alınıyor. Sonra bir avuç su alıyor, başını meshediyor. Hasbiyallahu kefa semaallahu limen dua duası var. Sayfa 80'de. Kitabı elinize alınca, dergi elinize alın, tatbik edersiniz. Sonra 2 rekat kılınıyor. Fatiha'dan sonra birinci rekatta Ayet-el Kürsi okunuyor. İkinci rekatta Lev Enzelna'dan aşağısı okunuyor. Haşr suresinin sonu okunuyor. Sonra salavat-ı şerife getirilip Ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin duası var. Yarınki işrakta ilk iş. Sayfa 80'de duanın devamı var. Buradan okunuyor. Evet, çok sevaplar isteniyor. İnşallah Rahman. Şimdi en mühim namaz bu gecenin de namazlarından mühim Aşura gününün namazlarıdır. Yarınki günün namazı hadis-i şerifte rivayet ediliyor. 4 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, bir rivayet 11, bir rivayet 15, biz 15'i alalım sağlam olsun. 15 kulüvallahat okunuyor. Bu gece kılamayanlar için yarınki gün de kılsa müjdeleri aynı geliyor. Gafarallahu aleyhi ödülü ve hamsin amen maziyen ve hamsin amen müstakbele. 50 sene geçmiş, 50 senede yaşasa geleceğini bağışlar diyor. Bu geleceği bağışlamayı birkaç kere izah ettim. Günah yapsan da tevbe nasip eder ve tevbeni kabul eder. Tevbesiz öldürmez, ahirete günahkar çıkartmazın bir müjdesi oluyor bu. Yoksa ne yaparsan yap demek anlamına gelmiyor. Ondan sonra E benim 50 sene geçmiş günahım yok diyen sahabiye ne dedi? Anneninkileri affeder. Annemin de yoksa komşuların akrabanı affeder. Akrabam da yoksa komşularına kadar faydası var bu salih amelleri işleyenlerin. O hadis-i şerifte Taberani'de falan geçiyor. Allah Teala o kişiye ve benallahu lehu fil melil ala elfe minberin min nur. Bunu hiç kaçırmayalım. Nurdan 1000 tane minber mahşerde nurdan. Hani demin dedik ya nebiler gıpta eder. Nurdan minberler. 1000 tane nurdan minber bina eder. Yani onun üzerine onu oturtur, ikram eder. Ve sallâ fî rekâteyn fe kennemâ tekarrabu ilallâhi teâlâ bi amâli sıddık. Yahu, iki rekat bile, işrak namazı bile yarın aşure günündedir. İki rekat bile bir nafile kılsa diyor, bütün sıddıkların amelleriyle Allah'a manen tekarrub etmiş gibidir diyor. Bütün sıddıklar. İki rekat bile nafile namaz. Allah için. Aşura günde, yarınki günde kılarsınız. İnşallahü Rahman. Tabii daha birçok hadis-i şerifler burada var. Daha faziletler almak isteyenlere efendim Firdevs-i Ala'da beyaz kubbeler, yeşil zümrütten köşkler, saraylar, dünyanın üç katı misli genişliğinde efendim malikaneler, nurdan serirler, amberden direkler, efendim Allah'a zaferandan firaşlar, döşekler, aman aman aman aman sayıyor da sayıyor. Hayal gücünü ne kadar zorlasak asla ulaşamayacağımız nimetler mevcuttur. O da sayfa 81'de bir namazdır. Onun da tarifi biraz var. Bunları okursun. İnşallah Rahman. Diğer namazlar sayfa 82'de yapılabilir. Bu da yapılabilir bir namaz. Bir selamla 6 rekat kılıyor. Bu ne demek? 2'de bir salli bariki okuyor. 3'e kalkıyor. Sübhanekelem başlıyor. Anladın mı? 4'te bir daha salli bariki okuyor. Selam vermeden 5'e kalkıyor. Sübhanekele başlıyor. Bu da 82. sayfede zikredilen bir namazdır. Peşinden duası mutlaka kabul oluyor. Duada da geçim sıkıntısı, bu sene biraz ekonomi zor olacak. Bence yapın. Bence yapın. Bu 6 rekatlı peşindeki duada geçim darlığı için, bir de müminlerin kalplerine sevgisinin yaratılmasın. Bütün Müslümanlar onu sevsin diye dünyanın ahiretin belalarından afiyet, güzel akıbet. Çok büyük bir dua yani. Hakikaten acayip. Allahümme cani diye başlıyor. Sayfa 82'de o dua var zaten. 6 rekatın duasıdır. Bu namazda büyük Gavs Muhammed İbni Hatırruddin Hazretleri zikrediyor kitabında. Muteber eserinde. Hasımlarını razı etmek için senede 14 gün bir namaz kılınıyor. Yarın ahirette alacakların çıkarsa da Allah Teala senin yerine ona razı edip helallik aldırmak için tabii elinden geleni yaptıktan sonra, helallaşmaya çalıştıktan sonra imkansızlıklar olup helallaşılamayan olaylar ahirete intikal eder sesi içindir. Yoksa kasıtlı adamın tavuğunu çalıp yiyip de oh diyenler için değildir yani. Bu tabii işi düzeltmek isteyip tövbe ettikten sonra düzeltme imkanı bulamayanlar için büyük müjdedir. Bu namazda 82'nin 5. maddesinde zikrediliyor. Daha da var. Geldik efendim Aşura günü okunacaklar. Kendinize de, sevdiklerinize de, uzun yaşasın istediklerinize de, aman aman aman aman aman. Bu duayı okuyana hayırlı uzun ömür nasip olur, bir daha seneki aşureye de kavuşur. Eceli geldiyse o sene, ona okumak nasip edilmez. Unutturulur. Ama Mevla nasip ettikçe okuyacağız inşallah. Yarın da okumaya niyet ettik. İnşallah. Bizim Necdet Efendi, o da biraz evhamlı mıdır ne diyor benim gibi? Ya diyor, ben diyor bütün aile boyu okuturum diyor. Her sene diyor hocam diyor. Bir de diyor abdestim diyor acaba şüphelensem 2-3 abdest de fazla alırım diyor yani. Öyle bir garantiye aldım diyor bu işi diyor. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Ona da bizlere de. Şimdi bu sayfa 83 var ya bu sayfa 83. Bu sayfa 83. Parayla, pulla, malla, mülkten alacağınız şey değil. Hiçbir hocadan da, kitabında da bulacağınız iş değil. Ama benden sonra bunlar çoğaldı yani tabii de. Siz bunları, bu faziletleri benden duydunuz. Ta İbn Abidin Hazretleri'nin dedelerinden beri geliyor bu. Bu rivayetler, bütün kaynaklar. O kadar kaynağı fazla ki bunun. Bildiğin gibi değil. Şahabettin Sureverdi Hazretleri'nden geliyor vesaire vesaire. Sayfa 83. Kafana mıhla. Yarınki gün ilk iş, sabah namazının akabinde, öğlene bırakma. Öğlene bırakma. Bence imsaktan sonra gün giriyor. Sabah namazından evvel bile olur. Ama çift dikiş. Bir de güneş doğduktan sonra da yaparsın. 70 kere ne okuyorsun? Hasbiyallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. E biliyorum onu zaten ben. Ya biliyorsun da, aşure günü okuyor muydun? 70 kere okuyor muydun? Yok. Tamam. Şimdi bir de bilmediğini söyleyelim. Şimdi ben bunun bu sene biraz tafsilatına geçen sene almış. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu aleyhi ve sellem diye başlıyor. Bu dua Subhanallah milel mizan ve muntehel ilm diye devam ediyor. Bu dua 7 kere okunuyor. Ancak bu kaynaklarda böyle ama Mekke müftülerinden Abdülhamid Kus el-Mekki Hazretleri buyuruyor ki Kutbuddin Hanefi ile İbn-i Ferhun el-Maliki Hazretlerinden nakil geliyor. Ancak Kutbuddin Hanefi bu işlerin uzmanıdır yani, mütekassıstır dua ve zikirlerde. Kutbuddin Hanefi Hazretleri buyuruyor ki, bunu sayfa 84'te bu yazıyı bulursunuz. Keşke önüne yazsaydık, gerisine yazmıştık, ne yapalım? Önce iki rekat hacet namazı. İmsaktan sonra hacet namazı kılınamayacağından, nafile kılınmaz imsaktan sonra sabahın sünneti kaldı. Onun için bu iş nereye kaldı? İşrağa kaldı. İşrak da ne zamandır? 20 dakika geçince güneşten işrak kılınır. Güneşten 20 dakika geçince işrak kılınır. 16'dan sonra da kurtarıyor. İki rekat namaz kılacaksın. Hacet namazı, sonra kıbleye dönecek. Huşu ile, huzuru kalple 10 kere okuyacak. Bu 10 kere meselesini bugüne kadar bilmiyorduk. Yani geçen sene de bunu bilmiyorum, yazmış mıydım ama bu sene bunu ekledim. Belki geçen sene de demişimdir. Bu 7 sayısı değil de biz 10'a çıkartalım bunu. 3 daha fazla okuyalım ihtiyata. Ne var? Hayırlı uzun ömür için. Ondan sonra, hatta o kadar garantili konuşuyorlar ki, siz okuyun, kaynağında okuyun, ben söylemeyeyim şimdi. O kadar garantili konuşuyorlar. Meşayih böyle söylüyor. 10 kere okunacak, yalnız şunu yapmıyorduk, 10 kerenin her defasında üzerine üfleyecek. Bunu yapmıyorduk. Yapıyor muyduk? He? Bunu yapacağız. Bir de, burada şeyleri okuyun ama ben her şeyi anlatamıyorum ha. Okuyun. Çünkü biliyorsunuz, her şey haber oluyor benim yani. Lakin konuşabilen, okuyabilen çocuklara da okutturulur. Okuyamayan çocuklar veya Alzheimer veya hasta, aklı başına değil, okuyamayanlara da okunup, ayrıyetten kendine okuduğunu değil, ayrıyetten onun niyetine, çocuğun falan okuyamayan niyetine okuyup onların üzerine üflenirse aynı netice hasıl olur diyor. Yok. Namaz şartını bir daha kılmaya harcayın. Bir kere kendin içinde kılarsın. Bunu da, bu da bir müjde oldu. Etrafımızda okuyamayanlar olabilir hepimizin. Çalığım var, çocuğum var, hastam var. Onlara da üflenir. Ondan sonra efendim Şahabettin Sûre Veled Hazretleri. Burada dikkat edelim. 84'te 3 numarada Şahabettin Sûre Veled'den bir rivayet var. Bu da acayip bir rivayettir. Bu da ayrı bir duadır. Aynı fazileti temin ediyor. Eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz diyor. Maul Aynayn-i Şenkıtı Hazretleri. Bu duada kaç kere okunuyor? Bakalım bunda bir şey söylüyor. 3 kere diye söylüyor. Bu da 84'tedir. Öbürünü 10 kere yaparız. Peşine 3 kere de 84'teki dua yaparız. Böylece ne hasıl olmuş olur? Büyük bir elhamdülillah berekat, tecelliyat hasıl olmuş olur. 85'te bir dua var. Bu dua çok önemlidir. Belaların açılması için, sıkıntıların giderilmesi için, hacetlerin husulü için. Burada ey Adem Aleyhisselam tevbesini kabul eden Aşure günü, ey Aşure günü şöyle yapan, ey Aşure günü böyle yapan, Allah'ımızın Aşure günde yaptığı, Enbiya-i Zam'a yaptığı ikramlarla Rabbimize nida ediliyor. Bu yüzden o Enbiya-i Zam hürmetine bu dua kabul oluyor. O Enbiya-i Zam'ın kazandıkları, yani kurtuldukları musibetlerden vesaire muratlarından, elde ettikleri muratlarından hissedar olmamızı Mevla nasip ediyor. Sayfa 85'te sonunda bir dua var. O kısadır. Allahümme rızıkni kemalel husna ve saadetel ukva ve hayrel ahireti vel ula. O çok saadet, afiyet 70 kere okunuyor. Onu da terk etmeyelim. Bunların hepsi çok uzun tutacak şeyler değil. Bu okunacak duaların hepsi yani 10 dakika içinde hasıl olabilir. Çok tekrarlı bir şey yok. Ne olacak? Birisi 7 kere, birisi 3 kere, birisi. Bunlarla amel edersiniz inşallah rahman. Şimdi sayfa 86'dan başlıyor. İmkan dahilinde 25 haslet işlenir. Tevbe istiğfarın çok önemi var. Çünkü Tirmizi hadisinde geçer. Ne buyuruyor? Fî yevmün tâme fî alâ kavm ve fî yetûbü alâ âkherîn. Muharrem ayında bir gün var. Hangi gün o? Aşura günü. Allah bir kavme tevbe nasip etti, tevbesini kabul etti. Adem aleyhisselam, Davud aleyhisselam, tabi onlarınki günah kabilinden değil ama kendi makamlarına göre. Ama onları rahatsız etti o iş. Mevla'ya karşı haya ettiler. Dolayısıyla diğerlerine de tevbeyi o gün nasip edecek ve kabul edecek diyor. Diğerlerine de. Diğerleri de bizleriz. Onun için bu çok önemlidir. Tevbe istiğfar. İşte 100 kere estağfurullah demeli. Ancak bir hadis-i şerifte var. Efendi Hazretleri'nin de amel ettiği bir şey. Mektubatta İmam Masum'un mektubatında geçer. İmam Rabbani değil de oğlunun mektubatında da bu hadis-i şerif var. Bu istiğfar var. 27 kere okunuyor. 25 veya 27. Biz her gün okuyamıyoruz. Bari aşure günde mutlaka okuyalım. Bunu okursa ne canında, ne ailesinde, ne evinde, ne de bulunduğu memlekette İstanbul'u kurtarırsanız Allah'ın izniyle. İstenmedik bir şey hasıl olmaz. Bak zelzele tehlikeleri var. Ekonomik kriz tehlikeleri var. Memleketi karıştırmak isteyen iç savaştan, dış savaştan alametler, belirtiler, her dakika kıpırdaşmalar var memlekette. Onun için biz istenmedik şeyler vuku bulmasın diye Allah'tan af isteyeceğiz ya. Belalar günahlarımız yüzünden geliyor ya. Senin yoksa benim var yani. Niye böyle yapıyorsun? Günahsız mısın? Onun için istiğfar edeceğiz. Bu istiğfar 86'da. Bildiğiniz istiğfardan biraz farklı. Estağfurullahalazim ellezî lâ ilâhe illâ huve'r-rahmânir-rahîm el-hayy-el-kayyûm ellezî lâ yemûtü ebeden ve etûbü ileyh rabbi ğfirli. 25-27. Bunu esas sabah akşamdır her gün. Olmadığı günde bir kere yani ben diyorum hiç olmazsa aşure günü. Onu da ben diyorum yani. Ama esası yani esası tabii ama hiç olmazsa bir günde bile istiğfar etsen karın olur, zararın olmaz. Efendim 25 haslet, nafile namaz, nafile oruç, sıla-i rahim, telefonlaşmıyorsun, haberleşmiyorsun, selamlaşmıyorsun, halanla konuşmuyorsun, teyzenle konuşmuyorsun. Anladın? Kimisi annesiyle konuşmayan var ha. Atlatmış kafayı ya. Ulan annenle konuşmuyorsun, cennet yüzü göremezsin ya. Babasıyla dargın olan var. Akrabasıyla bu kadar ilişkiyi kesen var. Aşure günü, sıla-i rahim için bir telefon etsen, bir mesaj atsan veya gidip ziyaret etsen Yahya aleyhisselamın sevabına hissedar olur diyor. Cennette Yahya ve Zekeriya aleyhisselamla iki parmak gibi komşu olur diyor. Yani sıla-i rahimi kesenler bu işi düzeltsinler. Aşura günü hürmetine düzeltsinler. Sadaka. Bir sadaka veren bir fakire, bir muhtaca, bir dilenciye bütün dünyadaki fakirlere vermiş kadar sevap ihsan edilir buyuruyor. Bir miskine yoksula ikram eden ekremullahu yevme yudafi kabri. Mezarına konulduğu günde Allah Teala aşure diye ikram eder. Aşure gününün sadakasının karşılığını ilk mezara konduğunda ihsan eder. Onun için bu mezara konacağımız gün çok önemli arkadaşlar. Ondan sonra aşura günü zerre kadar sadaka verse Allah Teala Uhud dağı kadar mizanına vaz eder diyor. Kıyamet günü Uhud dağı kadar zerre kadar yani bazen oluyor ya bir yarım hurma gönül alma yani. Orada da 87-88'de bu usta rivayetler sadaka veren Hristiyan nasıl kazandı Müslüman oldu son nefesinde kurtardı. Sadaka vermeyen bir kadı büyük bir alim, ondan aşure günü bir şey isteyen kişiyi reddetti, o kadı nasıl kaybetti, alim adam. Bunlar burada 88 sayfede beyan ediliyor. Gusül abdesti almak, ne buyuruluyor? Lem yaraz marazan ila marazal mevet. Ölüm hastalığı hariç hastalık görmez. Men ihtesile maşur, sünnet üzere gusül abdesti alın. Çok su israf etmeyin. Yıkamayı üç kereyi geçmeyin. Gusül abdestinde sünnet üzere alırsanız Aşura gününün hürmetine. Sâra indallâhi tâhiran minedûm kevm veledettûm. Gusülden çıktın, anasının doğurduğu gün gibi tertemiz olur diyor Allah. Yarın gusül abdesti almanın fazileti hakkı. Gözüne sürme çekmek. Evet. Ebedi göz iltihabı, göz hastalığı çekmez buyuruyor. Yalnız bu Beyhakî de geçiyor. Beyhakî Şuab-ül İman'da kaynaklı bir şeydir. Nuh Aleyhisselam'ın ashabının sünnetindendir. Cüdi Dağı'na indiklerinde 6 ay sudan dolayı gözleri kamaştı. Gözüne sürme çekince Allah Teala'nın vahyiyle efendim Kohestani fıkıh kitabında diyor ki göze sürme çekmenin aşure günü sahih bir kaynağı vardır diyor. Ruhul Beyan tefsirinde de bunu zikrediyor. Ondan sonra yani 3 kere burada 3 kere bir kere demiyor. Velakin sağ göze, sol göze 3 kere çekilmesi o Berat gecesindekinde 1'ine 3, 1'ine 2. Aşura günündekinde 3-3 olsun. Çünkü başka bir kayıt burada zikredilmiyor. Bir alimi ziyaret, bir ilim meclisine gitse veya Allah Teala'yı zikredenler bir hatmi şerife katılsa, herkesin çevrelerinde hatmi şerif okuyan ehli tarik insanlarımız var. 1 saat onlarla otursa yani hakkani alallahu yedhuluhu cennet. Cennete girdirmesi Allah üzerine hak olur buyuruyor. Hasta ziyareti men ade meridan yevme aşura fekene vade veledat. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindeki bütün Müslüman hastaları ziyaret sevabı alır. Bir hastayı ziyaret etse. Yetim başı sıvazlamak, Allah Teala her kılının tüyüne cennette bir ağaç diker. O ağacın üzerindeki takıları, ziynetleri Allah'tan gayrı kimse bilemez buyuruyor. Onun için yetim başı sıvazlanmak, yetimhaneler ziyaret edilmekte çok fazilet vaat ediliyor. Ha, en mühim mesele Taberani Mucemi Kebir'de Beyhakî Şuab-ül İman'da geçiyor. Evliyaullah Süfyan İbni Uyeyne radıyallahu hazretleri buyuruyor. 50 senedir tecrübe ettim, hep bolluk buldum. Men vessa'a, bu husustaki en sahih hadis. Aşure gününün faziletleri hakkında varit olan rivayetlerin en sahihi budur diyor ulema ve muhaddisin-i kiram. Men vessa'a alâ ehliye maşura. Aşura günde çoluk çocuğuna genişlik ve bolluk yapan. Hanıma artık haçlık ver. Eve biraz erzak alsın. Biraz da kendi cebine kalsın. Çoluk çocuğa sadaka ver. Çocuğa sadaka olur mu? İzâ enfekâ racûl alâ ehliyâ tesbâ fâvâle sadaka. Ailesinin ağzına efendim koyduğu lokma bir yudum ekmek dahi niyet olursa sadakadır. Bukhari hadis-i şerifinde buyuruyor. Sadakanın en faziletlisi kızlarınıza verdiğinizdir buyuruyor. Kız çocukları biraz daha erkeklere göre hakkını arayamaz. Onun için kız çocuklarınıza çok ikram edin inşallah. Ailenize bolluk yaparsınız. Lem yezel fî saatin sâhira senet. Geri kalan senenin tamamında sürekli genişlik görecek, darlık, ev darlığı görmeyecek. Süfyan Hazretleri buyuruyor, 50 senedir tecrübe ettim. Her aşure günü bolluk yaptım eve, hiç darlık görmedim diyor. Bu hususta inşallah Rabbim cümlemize geniş imkanlar nasip eylesin. Ondan sonra Allah sair senemizde de darlık göstermesin, maddi imkansızlıklarla cümlemizi muhafaza eylesin. Eşimizin, çoluk çocuğumuzun ihtiyaçlarını görmeye muvaffak eylesin. İstediklerinde yok demekten muhafaza eylesin. Yok diyecek hale gelmekten muhafaza eylesin. Müslüman kardeşlerimizin, ehl-i sünnetin rızıklarını bolca ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli. Nur il envar ve sirr il esrar ve tiryak il ahyar. Seyyidina Muhammed il muhtar ve ali il atar ve ashab il ahyar. Adede ni'amillahi ve iftalihi. Amin. Bir Müslümana su içirse, hiç günahsız yaşamış gibi mükafat ihsan eder. Tırnak kesmek tırnağı olanlar için efendim müstehaplerdendir. Bir mümini iftar ettirmek demin faziletli müstehaplerdendir. 1000 kere İhlas-ı Şerif okuyana Allah rahmet nazarıyla özel tecelli eder, sıddıklar defterine kaydeder. 1000 kere kulüvallah okumak. İşte toplansanız 10 kişi 100'er okusanız, yani inşallah Mevla zengindir. Hepinize 1000 sevabı ihsan edebilir. En az 10 Müslümana selam vermek inşallah. 10 Müslümana yarın selam verse, telefonla da olur, mesajla olmaz. Adam diyor, selamun aleyküm. O da diyor, aleyküm selam, 10'da 1. Olmaz, 0. Sesle söyleyeceksin, selamun aleyküm. Veyahut esselamu aleyküm. O da diyecek, ve aleykümüsselam. Tamam. 10 Müslümana selam verse, fekennemâ selleme alâ cemî'il halk minel müminin. Bütün dünyadaki 2 milyara selam sevabı ihsan edersin. Evet. Ondan sonra 10 Müslümana selam verse 1 köle azadı ihsan eder. O günde ölürse cenneti vacip eder. O gün ölürse bu 10 Müslümana selam vermenin sevabı. Deylemi büyük muhaddistir. Müsned-i Firdevs'te bu hadis-i şerifi zikreder. Yolunu kaybetmişe yol göstermek. Aşure günü bir Müslümana yardımcı olmak. Allah kalbini iman nuruyla doldurur. Mele'allahu kalbehu nuran. Sinirlendi, sinirine hakim olmak. Mesela yarın aşure günü yani. Hakikaten sinirlenecek bir şey ol, sinirlenmemek ama çok muazzam. Keteballahu mine, keteballahu mine razı. Allah kazasına razı gelenlerden defterine kaydeder. Müslümanların yolundan eziyet veren taş gibi, şu gibi, bu gibi şeyleri kaldırmak. Müslümanların arasında barış sağlamak, dargınları barıştırmak. Bir Müslümanın cenazesine katılmak, Müslümanlara güler yüzle müsafaha etmek. İmam-ı Zendusi, büyük ulema, ta 1000 sene evvel yazmış kitabı, Ravzatül Ulema kitabına. Bende yazması var, matbuda, piyasada baskısı da yok. O kitapta bunları kaydetmişti. Sıratül İslam'da da zikrediyorum. Şimdi, bu sene hasta olmamamız için inşallah, bir miktar gül suyu, hakiki gül suyu, her birinin başına besmele çekerek, suya bakarak 7 Fatiha okunuyor. Sonra o gül suyu başa ve yüze sürülüyor. Bir dahaki seneye kadar illet ve dört görmez, tecrübe ile sabittir. İmam Ecuhuri büyük Maliki ulemasındandır. O bunu zikreder. İnşallah bu da 93, sayfa 93 başında zikrediliyor. Aşure günü 100 Atel Kürsi, 100 İhlas-ı Şerif okuduktan sonra anne babasına dua eden, anne babalarını Allah affeder, azaplarını ref eder. Müşrik bile olsalar, azaplarında yenliklik ihsan eder. Müşrik azaptan kurtulabilir mi? Ama hafiflik olabilir mi? Sahih hadiste bile geçmiyor mu ki? Ebu Talib için, he? Ben olmasaydım en dibe düşecekti. Azabı hafifletilmiştir buyuruyor. Bukhari'de geçiyor. Dolayısıyla müşrik de olsa azap hafifletir buyuruyor. Günahkar Müslümansalar azabını tamamen kaldırır. Salih mümin iseler, azapta değilseler derecelerini de terfi ihsan eder. Ölmüş anne babamız. Ne halde olduklarını bilmiyoruz. Bizi doğurdular, büyüttüler. Yani azapta olma ihtimalleri de olabilir. Hediye yapmak çok lazım olur. İnşallah. 100 Atel Kürsi, 100 İhlas'la oluyor bu iş. Aşure günü dua eden. Aşure çorbası pişirmenin kaynağı var mıdır? Vardır. El Mevridül Azm isimli eserde bu zikrediliyor. İmam-ı Safuri'den Üzzetül Mecase beyan ediyor. Onun için aşure gününde hububat. Hububat ne demek? He? Taneli. Nohut. Buğday. Koyuyorlar değil mi? Bak, bizim evden de yapacaklar. Yaptılar mı bunu? Haberleri de yok yine bak. Yine yapmıyorlar. Mercimek. Unutmayın. Mercimek 70 peygamber bereket duası yapmış. Ben mercimek satmıyorum ha, yanlış anlamayın. Mercimek ticaretim yok. Mercimeği bu işe dahil edelim. Maalesef hiçbir aşurede bugüne kadar mercimek görmedim. Ama bu zikredilmiştir. Çünkü ne var? Nuh Aleyhisselam gemiden inince buyurdu ki açlıktan kırılacağız. Herkes azığından ne kaldı? 80 kişi var gemide. Getirin. Birisi bir avuç arpa getirdi. Arpa koyuyorlar mı şimdi? Yok. Bir başkası buğday. Buğday var herhalde. Var. Birisi bakla diyor da bu baklanın şeytan tane ama ne manaya geliyor? Baklagillerden. Ne var başka baklagillerden? Nohut mu? Nohut, tamam. Bu bakla Arapça'da bizim bildiğimiz hani baklaya mahsus değil. O da var. Diğer birkaç türü de var yani o türden. Ondan sonra biri de mercimek getirdi. İşte bunlar Nuh Aleyhisselam'ın sünnetinde varid olan. اُطْبُخُوا جَمِيعًا فَقَدُنْ نِيْتُمْ بِسْسَلَامَةِ Bunları bir araya katın, pişirin. Selametiniz mübarek olsun, denizden kurtuldunuz buyurdu. Allah'ım bize de Aşura'yı yerken yemeden mağfiretler, merhametler ve maddi manevi vüs'atler, genişlikler ihsan eylesin. Amin. Afiyetler, bereketler. Korktuklarımızdan selametler nasip eylesin. Amin. Nuh Aleyhisselam'ı 6 ay sonra dünyanın bütün gavurlarının, şerlilerinin elinden kurtardığı gibi bizi de İslam alemini, ehl-i sünnet bütün kardeşlerimizle Allah'ım zahiri batını düşmanların, zalimlerin kahrından, tasallutundan Aşura gecesi günü hürmetine halas eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye sahibi sellem. Var mı ölen kalan? Varsa ver de ha. Mübarek adam. Bunlar hep taze ölü bekliyorlar ya. Telefondan ilan gelsin. Evet. Selahattin Efendi kardeşimiz, yeni tanıştık onunla fakat ablası da ağır kanseriydi. Birkaç de işte okumaya gidecektik, şey demedik, vakit yetişmedi. İşte birkaç gün içinde de vefat etti Neslihan Hanım. Allah Teala ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin, derecesi affeylesin, mağfiret eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, kabrini nur eylesin. Mübarek Aşura gecesinde Allah'ım istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eylesin. Amin. Geride kalan ailesine de sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eylesin. Amin. Diğer cemaatlerimizden Dürriye, Menşure, Melek, Fatıma, Seyran, Aysel Havva, Afise, Müzeyyen, Hazal, Rukiye, Şahsen, Şehri, Meryem, Sare, Ayşe, Pakize, Salih, Şükran, Nail'e. Serkan, Faruk, Ali, Fazlı, Zeki, Murat, Hasan, Kenan, Erdem, Hüseyin, İbrahim, Murat, Yalçın, Tarık, Tahsin, Halis, Abdullah, Nadim, Adem, Nuh, Şaban, Mehmet, Bilal, Yusuf, Yakup, Mustafa, Tufan, İzzet, Ahmet, Muhammed, meyyit ve meyyitelene ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Ruhlerine vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Günahlarını affeyle, mağfiret eyle. Amin. Seyyiatlarını mehveyle. Amin. Hasenata tebdil eyle. Amin. Azapları varise def'u raf'u izale eyle. Ailelerine de bu yolda istikametler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi mahşer sabahına kadar azaplarını kaldırdıktan sonra bir dahi iade eyleme. Amin. Ya Rabbi bizlere de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Daha nice ölmüşlerimiz, geçmişlerimiz, Adem ve Havva annemize kadar, Enbiya-i Azam'dan, Resul-i Fikam'dan, Aba-ıcdad, ceddatımızdan bizleri doğuran, her üzerlerimize bu vesileyle hakkı olan tüm geçmişlerimize ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Adem Aleyhisselam'ı da Havva anamızın da ruhunu haberdar eyle ya. Bütün geçtiklerimizin kabirlerine binlerce nurlar idhal eyle. Amin. Hepsinin ruhlarını şad eyle. Amin. Ya binlerce sana sonra gelmiş. Çocuklarınızdan, torunlarınızdan size hediye vasıl oldu diye meleklerin tebşiratlarına mazhar eyle. Amin. Amin Allahümme amin. Bu vesileyle haklarını bir nebze de olsa ödemeyi bize nasip eyle. Amin. Şimdi önümüzde Adapazarı sohbeti var. Cumartesi saat kaçta? Yani saat akşam 8'e çeyrek kala akşam namazını müteakiben adresi nerede veriyorlar? Orada sitede de bizim vardır. Adapazarı merkezde bir salondur. Ne salonu? Spor salonu, ben de biliyorum spor salonu. Ahır salonu olacak hali yok. Mübarek adam. Tamam. Atatürk Spor Salonu'nda Adapazarı merkezde sohbet olacak. Kadınlar da geliyor mu? Geliyor hocam. Kadınlar da gelebiliyor. İnşallah hava da güzel olur da dışarıda kalanlara da ekranlar koyacaklar. Ve böylece bu cumartesi Adapazarı'nda akşam namazı takiben en geç saat 8'de sohbet başlamış olacak inşallah rahman. Bunu o civarda olan duymayanlara da duyurunuz. Bir ilim meclisine adım atsınlar. Allah Teala adımlarımıza, günahlarımıza kefaretler ihsan eder. Amin. Ondan sonra bir şey daha ilan edeceğim. Önümüzdeki hafta bizim sohbetimiz ne günü? Salı akşamı saat 8'de artık. Akşam namazı geri geliyor. Ama biz sohbetin başlangıcı 8'dir. Ama akşam namazını cemaatle kılacağız. İnşallah Rahman 8'de de sohbet başlayacaktır. Allah-u Teala ölene kadar sıhhat-i afiyetle, fazl-ı keremiyle cümlemize bu ilim meclislerine devam, sebat ve bu yolda istikametler ihsan eylesin. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Kim midir acaba? Sübhane Rabbel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenneh. Ve ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna enselüke ridâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna enselükel cenneh. ما قرب إليها من قول أو عمل فنعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فنعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. Amin. Allahümme inna neselüke minel khayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minu ve ma lem na'lem ve ne'udu bike mine şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minu ve ma lem na'lem. Allahümme ma qadayte lena min qada fec'al akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme Rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ec'alil Kur'ane li kulubina ziyaa ve li ebsarina cilaa ve li esqamina devaa ve li zunubina mumahhisa ve minen nari mukhallisa. Allahümme eksuna bihil hülel ve eskinna bihil zulel. فَاسْبِغْ عَلَيْنَا بِهِ النِّعَمِ وَادْفَعْ بِهِ عَنَّا السَّقَمِ وَاجْعَلْنَا بِهِ عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعِنْدَ النَّعْمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَعِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ اسْتَهْوَتُ الشَّيَاطِينَ فَشَغَلَتْهُ بِالدُّنْيَا عَنِ الدِّينِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم انفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وثبت أركانه وأيدت سلطانه وبينت بركاته وجعلت اللغة العربية الفصيحة لسانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا حكمه لما فارقوه وأحسنوا جواره لما جاوروه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فوصلوا به إلى المقامات الفاخرة فاجعلنا به ممن في درج الجنان يرتقي فبنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرضه راض عنه يلتقي فالمتشفع إليك بالقرآن غير شقي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سابق الفوت ويا سائق القوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وَلَا تَدَعْ لَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُبَارَكَةِ لَيْلَةِ عَاشُورَا اَذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمَّنْ اِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا كَرَبًا اِلَّا نَفَّسْتَ وَلَا غَمَّنْ اِلَّا كَشَفْتَ وَلَا سُوَّنْ اِلَّا صَرَفْتَ وَلَا مَرِيضًا اِلَّا شَفَيْتَ وَلَا مُبْتَلَيًا اِلَّا عَافَيْتَ وَلَا دَائِسَاتٍ اِلَّا اَقَلْتَ وَلَا حَقًّا اِلَّا اسْتَخْرَجْتَ وَلَا غَائِبًا اِلَّا رَدَدْتَ وَلَا عَاصِيًا اِلَّا هَدَيْتَ وَلَا وَلَدًا اِلَّا جَبَرْتَ وَلَا مَيِّتًا اِلَّا رَحِمْتَ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضًا وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ اِلَّا أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَائِهَا بِيُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ مَعَ الْمَغْفِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يا الله يا عليم عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم اجل ثوابهم واكرم مقامهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم درجاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين يا ربي Kafirlerin zindanlarında esir olan Müslüman el sünnet kardeşlerimizin mübarek gece hürmetine halas eyle. Amin. Hastalıklara giriftar olmuş kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerine devalar ikram eyle. Amin. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Amin. Alacaklarımızı tahsil etme imkanları takdir eyle. Amin. Geçim darlığından cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Yarınki mübarek günde çoluk çocuğumuza tevsiada bulunma imkanları ihsan eyle. Amin. Bizler de sene boyunca bolluklar, bereketler ihsan eyle. Amin. Bu önümüzdeki günlerde, aylarda beklenen krizlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Şerli zararlarından, zararlarının şerlerinden cümlemizi emin eyle. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Amin. Her dardan ihraç eyle. Amin. Hayırla çıkmak nasip eyle. Amin. Ehli bid'ati zelil eyle, hakir eyle. Hazreti Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete bağlı olanların maddi imkanlarını azaltma, ilerlet ya Rabbel Alemin. Ehl-i sünnete bağlı olmayanların maddi manevi imkanlarını çoğaltma, daralt ya Rabbel Alemin. İmkanların iktidarlarını mahveyle. Amin. Ademe tebdil eyle. Amin. Ehl-i sünnet dışı bid'at fırkalarına kıpırdanacak bir Müslümanı zehirleyecek bir yavrumuzun itikadını bozacak imkan verme ya Rabbel Alemin. Bu mübarek önümüzdeki senede bu dualar bereketiyle bidat ehlinin yıkıldığını göster bize ya Rabbi. Ehli sünnetin yüceldiğini göster bize ya Rabbi. Bize de ya Rabbi bu sohbetlerde maddi imkanlar ihsan eyle. Bakın Avrupa yayınına başladık. Ama o kadar ücretler bu dolar şeyinden arttı ki öbür yayınları da yürütemeyecek hale gelince Lale Gül olarak Avrupa yayınından geri çekilmek zorunda kaldık. Ki ortalık çok fena. Çünkü dolarla arttığı için 70 liralık ücret 150 bin liraya çıktı. E bunu nasıl ödeyecek? Reklamlarda kadın sesi yok, kadın görüntüsü yok. Ehl-i sünnet olmayan bidat ehli bir şey yok. E dolayısıyla biliyorsunuz bidat ehli 50 arkadaş bulursun. Ehl-i sünnete tam ittiba edersen yalnız kalırsın bu hadis-i şerif. O zaman da yaşıyoruz. Cemaat da sahip çıkıyor. Kimse de sahip çıkıyor. Kimse de destek olmuyor. Ya bir reklam bazında adam reklam verir mesela. Ona bile yok yani. Hiç. Umurunda değil. Ne olacak bu sohbetler durursa? Bak Çin'e kadar sohbet gidiyor. Çin'e kadar. Bütün Azerbaycan dinliyor. Bütün İran'ın Azeriler diyor. Bütün dünya Müslümanlar dinliyor. Herkes diyor hidayet buluyoruz. Namaza başlıyoruz. İçkiyi bıraktık. Dünya kadar haber geliyor yani. Ama bu hizmetler ne olacak böyle? E ben kendimden de elimin imkanların kendi telif imkanlarımı da seferber etmişim. Bu işe destek olsun diye. Telif imkanlarım. Benim şahsıma ait teliflerim. Onu bile seferber ederim. Ama benim gücüm bu kadar. Ben fazlasını yapamıyorum. Onun için çok dua edelim. Yani şimdi çok üzüldüm Avrupa yayının çekilmesine. Ama geri kalan hizmetlerin durmaması için yani biraz kampanyalara destek olun. Bir şeyler edin. Bu mübarek gece hürmetine yarın gün dua edin. Hiç yapamıyorum. Dua edin. Dua edin Allah bu sesi susturmasın. Amin. Ben burada yine yaparım. Burada para yok, pul yok. Gelirsin giderim. Ama buraya milyonlar gelemez. Bak şu anda bu canlı yayın bütün dünya dinliyor. E şimdi buraya kaç kişi gelebilir? Nasıl imkan bulacak? Onun için çok önemlidir. Davet, sohbet, tebliğ vermek, ekmek vermekten eftaldir. E bu imkanlar neyle seferber olacak? Allah Teala bu işlerin başında olan, yönetimde olan kardeşlerimizin imkanlarını ziyade eylesin. Amin. Geniş imkanlar halk eylesin. Amin. Borçlarını ödemeler nasip eylesin. Amin. Hayırlı karlı ticaretler nasip eylesin. Amin. Bu hizmeti yürütmelerine onları muvaffak eylesin. Amin. Amin. Ben bunu yapabiliyorum, dua edebiliyorum. Siz de elinizden geleni yapın. İnşallah Rahman. Ya Rabbi sen bu mübarek önümüzdeki senede Ehl-i Sünnet'e verdiğin imkanları, fırsatları azaltma ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum Hakk'ın sesi, hidayet için insanlara tebliğde bulunuyoruz. İnsanları bu işe duyarlı eyle ya Rabbi. Amin. Hassasiyet nasip eyle ya Rabbi. Ehl-i bid'ate bu kadar güç veriliyor, destek veriliyor. Hem de çok önemli yerlerden, en yüksek seviyelerde destek veriliyor. Ama Ehl-i Sünnet garip kalmış durumda. Bu meydanda yani bu iş. Onun için ya Rabbi Ehl-i bid'atın yardımcılarını iflas ettir ya Rabbi. Ehl-i Sünnet'in yardımcılarını aziz eyle ya Rabbi. Maddi manevi destekle teyit eyle ya. Ya Rabbi Yemen'den, Filistin, Gazze'den, Doğu Türkistan'a kadar, Suriye'de, özellikle İdlib'de kısılmış kalmış milyonlarca Müslüman kardeşimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Rus gavurunun, İran Şiasının, ya Rabbi Esed zındığının zulümlerinden, baskınlarından, bombalamalarından halas eyle ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi Alemin. Amin. Onlara da bizim gibi mescitlerinde ibadet edecek, toplanacak Cuma'da, bayramda. Eman ve güvencelerini ihsan eyle ya Rabbi. Muhacirler de geri memleketlerine emin şekilde dönecek imkanlara malik eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle dünyanın neresine zulme uğramış Ehl-i Sünnet kardeşimiz varsa, hapiste veya dışarıda, Allah'ım hepsine, hepimize yardım eyle. Amin. Bizleri teyit eyle. Amin. Yolundan ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Amin. Tarafından rahmetini hibe eyle. Kurban olduğum karşılıksız ihsan edensin. Yarınki günün vazifelerini, sünnetlerini, müstehaplerini, edeplerini bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Tembellikten, gevşeklikten muhafaza eyle. Unutkanlıktan Amin. Muhafaza eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle bütün sevdiklerimizle de bu salih amelleri duyurmaya bizleri muvaffak eyle. Amin, amin diyen dillerine arcahimden azad eyle. Amin Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aliye sahibim efdale salavatike. Adede malumatike ve barik ve sellim. Teslimen kezalik Allah. Evet, onları da okuyacağız. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu mübarek geceye kadar okumuş olan 15 Hatmi Şerif, 670 Yasin Şerif, 11.200 Fatiha Şerife, 29.978 İhlas Şerif, 47.300 Salavat Şerife, 45.100 adet Kelime-i Tevhid hatematını fazl-ı kereminle kabule karin eyle. Hasun ecubet fibat evvelen biddat hace-i kainat. Şefi'ül usat fiyemül arasat Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruhu saadetlerine. Saniyen bir cümle Peygamber Anifzan ve Resulü Fikam Alim salavatül mennan haddaratın erruahin tayyibelerine. Âl-i ezvâci dâhirât ümmahâtil müminin hulefâ-i râşidîn ashâb-ı gürzîn ansâr-ı muhacirîn. Tâbi'in tâbi'i tâbi'in etba'i tâbi'i tâbi'in. Hazaratın erruahin tayyibelerine ve hâssaten Aşura gününde Kerbela'da şehit düşmüş olan Hazreti Hüseyin Efendimizin ve onunla birlikte Ehl-i Beyt'ten şehit olan 70 şühedanın ve onların torunlarından, sülalelerinden, zürriyetlerinden bu güne kadar vefat etmiş olan, şehit düşmüş olan cümle sadat-ı kiram, Ehl-i Beyt-i İzam'ın ervah-ı tayyibelerine şu saatte hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerini nurlar ile pürnür eyle. Bizim tarafımızdan hediyelerin ulaştıklarını ruhlarına tebliğ eyleyin. Bizler de şefaatlerine nail eyle ya. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Allahümme afina ve afu anna bi affikel azim. Allahümme esturna bi sitrikel cemil. Allahümme ahsin ileyna bi ihsanikel kadim. Ya daimel ma'ruf. Ya kethirel khayrati vel berekat. Salli ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve ala ikhvanihi minel enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi vel melaketi ecma'in. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لعمل صالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد كما هديتنا به من الضلالة اللهم صل على سيدنا محمد كما استنقذتنا به من الجهالة اللهم صل على سيدنا محمد كما بلغ الرسالة اللهم صل على سيدنا محمد شمس البلاد ve kameril mihad ve zeynil vurrat ve şefi'il müznibine yevmet tenat. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve zürriyeti ve cemii'i sahabeti lezine kâmû bi nusratihi ve cerav ala sünneti bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin lezî bil hakkı ba'azte ve bil sıdkı ne'atte ve bil hilmi ve semte ve bi ahmede semmeyte ve fil kıyameti fi ümmeti şeffa'te. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ma ezheratin nücum ve salli ala seyyidina Muhammedin ma telahametil guyum ve salli ala seyyidina Muhammedin ya hayyu ya kayyum. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الأبرار وصل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله تعالى وزنة ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وإلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين إلى أرواح سعاداتنا شهداء كربلاء فمن أزواجهم وذرياتهم إلى يومنا هذا من السادة الكرام الفاتحة